Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt. Ismét itt a Gombagyár rádió 46. adása, hogy blogint idézzem, ugyanis ő most nincs itt. Helyette itt vannak Dragon 64. Szervusztok. Big. Szervusztok. És Ghost Missing. Sziasztok, van kefé. Valamint én, Tomcat, mint átmeneti műsorvezető. Kérek elnézést, amiért login csodálatos orgánumát mellőznötök kell, de sajnos eltörött a keze egy antifasiszta orrán, de ezt elolvashatátok már a Gombagyáron. Mondjuk ettől még tudna beszélni, de igazából holnap elmegy egy kicsit nyaralni, és hát irigyeljük, mert mi meg nem. Nyaralni? Hát ősszel, hát most tudott. Hívtak engem is, egy nagyon kedves hotel tulajdonos ajánlott nekünk egy hétvégét így balatoni szállodában, mert hogy szeret minket, csak sajnos pont nem tudtam elmenni. Én nem. De blogin és kedves barátnői, aki az antifasiszták szerint nem létezik, el tudott menni, és ezekben a percekben készülődnek oda, hát jó nyaralást bloginnak. Bloginnak lenni zsír. Sajnos nagyon szomorú dologgal kell kezdenünk, ugyanis meg kell emlékeznünk egy derék emberről, aki autóbalesetben vesztette életét. Igen, Jörg Heiderről van szó. Hát, hogy mennyire volt autóbaleset, ezt mindenki sejtheti. Mindenesetre egy perc néma csenddel, ami egyébként egy nagyon materialista dolog, mert az egy perc néma csendet, ez ilyen politikailag korrekt kifejezés arra, hogy imádkozzunk a lelki üdvéért. Tehát mindenki csöndben marad, és aki akar és tud, az imádkozik, aki meg nem, az meg kivárja. Tehát egy perc csend Jörg Heiderért. Isten nyugosztalja Herr Heidert. Mi pedig rátérünk a programajánlóra, amiben szerencsére vidámabb dolgok vannak. Mégpedig az első, egyik egy nagyon vidám dolog, fölkeresett minket a Zöld Párt. Igen, az a Zöld Párt, aki Berta kutyát akarta indítani képviselőjelöltként 2006-ban, és egyéb dolgokat is csináltunk együtt. Egy nagyon kedves kis nemzeti pártról van szó, akiknek egy kicsit mások az elképzeléseik a dolgokról, mint más pártoknak. Tehát ez a Zöld Párt, ez megkeresett bennünket, hogy október 23-án egy alternatív családi programmal szeretnék egy kicsit, hát úgy mondjam, temetni az árkokat a magyar társadalomban, amit én személy szerint egy nagyon jó ötletnek tartok. Ez pedig úgy nevezik, hogy nemzeti kötélhúzás, Zöldpárt nemzeti kötélhúzás. Ha jártátok a várost, akkor már láthattatok is néhány matricát és plakátot, ugyanis a Zöldpárt aktivisták lelkesen ragasztják őket. A nemzeti kötélhúzás lényege, hogy október 23-án reggel 11 órakor az Olimpiai Parkba várnak minden jobb és baloldali érzelmű, tehát egy kicsit tágabban is le van ez írva, mert nemzeti, liberális, szocialista, fideszes, akármilyen emberkéket, akik a hétköznapi életben egyébként így legszeresebben kinyírnák egymást, de most nem ezért, hogy egy nap szünetet tartsunk ebben a óriási nagy lövészárok háborúban, amit Magyarországnak neveznek, és egy békés, barátságos, sportszerű, kötélhúzó versenyen mérjék össze erejüket a két politikai oldal képviselői. Aztán utána lehet megint megölni egymást. Ez a dolog, műsoron kívül, persze. Műsoron kívül, a műsor az 11-től 1 óráig tart, és próbáljunk meg 2 órán keresztül, vagy 3 órán keresztül, vagy 2, nem tudok összeadni, 2-3 órán keresztül próbáljunk meg újra emberek lenni, próbáljunk meg nem egymást megölni. Van egy nagyon aranyos kis meghívó szöveg is. Van, igen. Illetve van egy weboldal, ahol ezt el is olvashatjátok, és felhívhatjátok rá egymás figyelmét, ez a kötélhúzás.zöldek.hu, értelemszerűen ékezet nélkül. Tehát a kötélhúzás.zöldek.hu-t javaslom, és október 23-án 11 órakor legyetek ott az Olimpiai Parkban, mert mi is ott leszünk a Gombagyárral, és lesz is Gombagyár kötélhúzó csapat. Kíváncsiak vagyunk, hogy például az új generáció, vagy a judapest.org képes egy 8 embert kiállítani, hogy velünk szemben fölálljon, és mennyire tudják húzni azt a kötelet. Akarja ön áthúzni az SZDSZ-t a vonalon? Vagy ugyanezt tenni Jobbikkal? Megrángatná marihuána aktivistákat? Felnyalatná flasztert a gárdistákkal? Itt a lehetőség. Valóban ez olvasható a plakáton. Mondom, nagyon vicces, gyertek el, ott leszünk, nagyon tetszik. Utána természetesen pontosan azért van vége ennek 13 órakor, hogy mindenki el tudja érni még a ilyen-olyan-amolyan megemlékezéseket, ki hova tart, ezekből bőven lehet válogatni, tessék bármelyik nemzeti hírportálhoz fordulni információért. Ugyanakkor sajnos nem áll meg a politikai élet sem, az EGRI kórházért, amit a Hospin West próbál elvenni a magyaroktól, mindenféle határozatot és közakaratot figyelmen kívül hagyva. Az EGRI kórházért indul egy újabb tüntetés, szombaton, október 18-án, tehát most szombaton, délelőtt 10-től 11 óráig a Budai Várban, a köztársasági elnöki palota előtt, ez a Sándor palota, a köztársasági elnöki hivatalhoz intézett petíció átadásával egybekötött tüntetés lesz, EGRI orvos vendégek jelenlétében, illetve sajtótájékoztatót tartanak az EGRI kórházért tüntetők. Ugyanezért a célért, tehát az EGRI kórházért szombaton 11 óra 15 és 12 óra között gyülekezés autósoknak a Hősök terén, autós felvonulás lesz, a Szépművészeti Múzeum elé várják az autókat, ami 12 órakor indul el Eger felé, a résztvevők az autójukon hozzanak zászlókat és tájékoztató feliratokat, magánszorgalomból el lehet ezeket készíteni. 60-ban is Gyöngyösön ez a menet megáll a Hospinvest által elzabrált kórházak előtt egy rövid tüntetésre. Érkezés Egerbe a Dobó István térre körülbelül 4 órakor, az ország minden tájáról odasereglett szimpatizánsokkal együtt, ahol a már ott lévőkkel együtt közösen tiltakoznak a kórház és a magyar egészségügy törvénytelen magánosítása ellen. Tehát még egyszer mondom, 4:12 és 12 között szombaton autóval a Hősök terére, illetve gyalog, délelőtt 10-től 11-ig a Várban a köztársasági elnöki palota előtt, tehát 10 órára Sándor palota, az a Siklónak a fönti végállomásánál. Van itt egy felvidéki program is, idézem, egy elég hosszú meghívót küldtek nekünk e-mailben, ebből csak egy néhány részletet. 1938 őszén egységben és lázban volt a nemzet. A trianoni igazságtalanságot a rongyosgárda győzelmei után, az 1921-es nyugat-magyarországi felkelés után másodízben sikerült kompenzálni a hazánknak. Az első bécsi döntés révén nagyjából igazságos határvonalak jöttek létre északon. A felvidék 85%-os többségében magyarok lakta részei 20 év megszállás után végre visszatértek Magyarországhoz. És itt jön a programajánló. 2008. november 1-én, szombaton, különleges körülmények között Dunaszerdahelyen emlékezhetünk meg a 70 évvel ezelőtti történelmi eseményről, és mutathatjuk meg azt, hogy a Csallóköz is a mi hazánk, és ha összefogunk, az is marad. Legyünk tehát e napon minél többen Dunaszerdahelyen, lobogjanak nemzeti zászlóink. Ugye, ismételten szombatról van szó, csak ez a november 1-i a következő szombat. November 1 szombat, találkozó november 1 szombat, 12 óra 30 perc a Dunaszerdahelyi Városi Stadionnál. Tekintsük meg és szurkoljunk közösen az 1904-ben alapított Dunaszerdahelyi AC első ligás labdarúgó csapatnak a Szlován Bratislava elleni rangadón. A mérkőzés kezdete 13 óra 30 perc, a belépője egy 100 korona, ami kb. 700 forint. De a programnak ezzel nem lesz vége. Utána romantikus erőszak és Hungarika koncert lesz Nagy Udvarnokon a Kultúrházban, ez Dunaszerdahelytől 2 km, 18 órától. A koncert napján a pénztár 17 órakor nyit, belépő jegy 250 korona, 250, tessék héttel felszorozni a forinthoz. Ide buszok fognak indulni, tehát mind a meccsre, mind a koncertre, és ezt érdemes megjegyezni igazán. Sopronból Kapuvár, Csorna és Győr felszállási lehetőséggel reggel 9 óra 30-kor indul egy busz. Ide lehet jelentkezni a g.gobl@cello.hu, tehát gabor.gaborolgabelalaszlo@cello.hu, illetve Budapestről indul egy másik busz, ami Tatabányát és Komáromot érinti, ott lehet felszállni még rá, 9 óra 30-kor szintén, erre az info@romantikuserőszak.hu címen lehet jelentkezni. Tehát még egyszer, 2008. november 1-én szombaton az első bécsi döntés évfordulóján a Tótok ellen futballmeccs, majd pedig hazafias koncert Dunaszerdahely mellett. És ennyi a programajánlónk, jönnek az olvasói levelek. Rendhagyó módon Big nem egy olvasói levelet hozott, hanem egy másik blogról szeretne idézni. Itt a, egy kedves, ilyen meleg blogger, aki úgy tűnik kicsit kevéssé ért egyet a büszke melegséggel. Érdekes dolgot tapasztalt a körúton, találkozott Tomcattel, és furcsálott a TC, annak ellenére, hogy vele egy másik meleg emberke volt, aki ráadásul zsidó is, ő vele volt egy másik emberke, szintén meleg, ráadásul zsidó is, és nem verte meg. Azt mondja, hogy a... Nagyon fáradt lehettem. Szörnyű, hogy ilyen náció országban még meg se verik az embert, ha kimegy az utcára. Így hogy mondjam el, hogy el vagyok nyomva, én szegény buzi. Vonuljak fel, vagy zárjam magam ketrecbe az Andrássin néhány havonta, hogy végén megalázzanak, vagy érezzem, milyen elnyomott buzi kirekesztett élete. Hát ironizál ez az emberke, és hát igen, ez tényleg ez csak ironia tárgya. Egyébként, ha ismerni valaki Tomcatet, az sose fejlett meg még senkit azért, mert zsidó vagy buzi. Ezt külön ki kell nála érdemelni. Igen, a súlyosbító tényező, ha kimaszkodik, de egyébként hát, nem. Így van, de szóval... Nem, az a blogging volt, akihez oda mentek a pofon. Ja, már elmondom, de hát, ha nem olvassa valaki a Bombagyárat. Én várta az éjszakai buszt, elment az orra elől. És ott várakozott vele még 4-5 ilyen kis nyáladék fiatal hülye gyerek, és ők elkezdtek rajta röhögni. Nem értett, hogy mit röhögnek, hát ők is ugyanúgy lekésték ugyanazt a buszt, hát nem állt meg a megállóba. Ő rákos borzasztó lakik egyébként, tehát elég nehéz eljutni éjszaka. Sorát az egyik oda ment hozzá, és elkezdte ott lögdösni őt, hogy na mi van, el se sikerült, nektek semmi nem fog sikerülni, aha, nektek sem megy minden. És így nem értette meg a háromszori figyelmeztetés, hogy hagyja abba a lögdösést, kapott egy rohadt nagyot a bevetési kesztyűvel, még ekkor se értette. Ezek után blogging módszeresen PP verte az arcát, és ekkor sérült meg a keze, mert úgy, mint egy nő, hát ugye ő is buzi. Az űrge meg ezek után ettől leült vérezni, és nem értette. Tehát visszaütni, vagy mit tudom, a haveroknak bevédeni ezt a kis patkányt, ez nem sikerült. Tehát az összefogás még gyakorolniuk kell ezeknek. Ülték és nézték. Hát ültek, mint a verebek. Na, további olvasói leveleink. HK kérdezi. Kedves Tomcat, a Dragon 64 komplett? Miért ilyen sovány? Valóban nem eszik? Kérdéseidre válaszolva, Dragon 64 nem komplett, és valóban nem eszik, mert ilyen tehetséges embereknek, mint ő, akik természetfilmet csinálnak, meg erdőt járnak, meg bejárták a világot, és kb. Mindent tudnak arról, ami él vagy nem él, de legalábbis szerves anyagból van, annak itt nem jár munka Magyarországon. Úgyhogy aki gondolja, azt támogassa a Dragon 64-et. Ő ilyet soha nem kérne, de én most elmondom az ő akarata ellenére, hogy ő egy elég rossz helyzetben van most. És hát, tegyük hozzá, hogy kérszem. Most megérted? Most igen, már fölírtam, már fel is korbácsolódtak az indulatok. Némelyektől meg is kaptam, hogy élősködni akarok. Nem élősködni akar, a Bombagyárban nem fogadunk be élősködőket. Dragon azért van itt, mert egy nagyon értékes, nagyon hasznos tagja a társadalomnak, meg a közösségnek. Nagyon jó cikkeket ír, látjátok, hogy mire képes, mi is látjuk, hogy mire képes, de ebből nem lehet megélni. Őszintén leborulok a kitartás előtt, szóval... Marha könnyen beszél az, aki nem foglalkozik nagyon különleges dolgokkal, van egy munkája, ahova bejár, és azt mondja, hogy olyan hülye munkanélküli. Igen, kérem szépen, vannak olyan kvalitások, amivel Magyarországon manapság nem lehet megélni. Ilyen például az amatőr biológus, ilyen például a természetbúvár. Egyébként rengeteg projekt van, amit ő tudna futtatni, és milliós hasznokat tudna hozni például egy erdőtulajdonosnak. Tettem is már többször. Tett is már többször, de pillanatnyilag nem nagyon lehet. Az meg a másik, hogy jön a tél is, tehát ilyenkor ugye egy természetbúvár eléggé el kell, hogy bújjon, mert kb. Tavaszig nem nagyon tud mit csinálni. Hát azért nem egészen, mert például a téli állatoknak hogy a etetés szervezése, vagy hát melyik állatnak mit kell adni. Valamint ugye a természetvédelmi ismeretterjesztés, ami életcélom, mert hát azért csak járogatnék én diavetítéses előadásokat tartani, meg ugye foglalkozásokat tartani kölyköknek, mint ahogy azt az elmúlt pár évtizedben tettem. Csak ugye az oktatási intézményeknek, általános iskoláknak, középiskoláknak most éppen nincs ilyesmire pénzük. Vidéki művelődési házakba se tudok elmenni, mert jó részt már nincsenek is. De jó tudom, ezt csináltad vagy 20 évig. Hát igen, és ebből értél. Meglehetősen jól. Igen, tehát ő maga tükrözi az országnak a borzalmas kulturális helyzetét, na ezért fogyott tőle olyan csúnyán, ezért van az, hogy a Tiszta Vizet című filmben össze lehet hasonlítani a 2000-es és mostani állapotát, és ez egy borzalmas helyzet, ha belegondolok, ez szégyen, hogy nem az ő szégyene, ez az ország szégyene, és ezek után még jön valaki, és azt mondja, hogy ő élősködni akar, hát kapja be a faszt, úgy kivágom a Bombagyárról, hogy a lába nem éri a földet, még egyszer, aki ilyet mond. Vajánkulnak hívják. Őt is ki fogom vágni, ha így folytatja. Nem csak ő volt, de másik fele az, hogy annak ellenére, hogy remek természetbulvár Dragon, fotoszintetizálni még nem tanult meg. Bár már néha elzöldül. Néha elzöldül, szerencsétlen, de inkább becsüljük meg, hogy van egy ember, aki a tudását át akarja adni, és ne felejtsük el, hogy a természet a mi jövőnk. Anélkül nem élünk meg. A főleg nem csak a vidéki kultúrház, a betondzsungelbe belegyógyult kis akárkik, akik nem látnak ki. Akiket én úgy hívok, hogy panelbajosak. De hát ott vannak a könyveim, azokat se tudom évek óta kiadni, valószínű tényleg nincs rá igény. Melyik nagyon jó könyveim. Szerintem volna rá, csak nem jut el hozzá, mivel a kiadók ignorálják. Így van. Szóval a Dragon elkövette azt a hibát, hogy sajnos semmilyen piacképes dolgot nem épített fel az a 20 év alatt, amíg a természet szeretetének élt, mert úgy gondolta a 80-as években, és akkor még ez tényleg így is volt, hogy ebből meg lehet élni. Mert az emberek hallgatják az előadásokat, kimennek az erdőbe, ahol ő megmutogatja nekik, meg megvédi az erdőt, és ez így jó, mert ez egy megélhetés. Manapság, hát nem. Manapság, hogy abból próbálnak megélni, meg abból büszkülnek emberek, hogy természetvédelmi területeken építenek házat engedély nélkül, ugye? Ha, majd csak lebontjuk őket. Lebontjuk, a másik fel, hát élén ugye, melyik volt az a balfügy? Hát így folytatott, gyanúsítottak leszünk. Már hogy? Mert történt ilyen. Csak ezt még nem raktam ki a bombagyárra. De az egy dolog, nem most nem az a balfütty, a másik balfütty, a Ufis balfütty, na. Kóka. Kóka, na. Álljunk, csak a szélére építette, sokkal durvább a történet. Hát jó, oké, ez csak az is. Nem, egy kedves szabadkönyves nagymesternek a családja, akik ugye már 200 éve szabadkönyves nagymesterek, így úgy gondolták, hogy a Pilisbe egy részt így elbirtokolnak, és oda ház. Kőműves kedves. Igen, és oda kimen néhány kedves nemzeti radikális emberke, és nagyon-nagyon-nagyon lebontották ezt a házat. Helyes. Miközben ő nem volt otthon, és küldtek nekünk képeket, de ezt majd este rakom ki a bombagyára, majd mire ezt hallgatjátok, már valószínű kint lesz, csak most még ezt hivatalosan nem tudjuk. Jó, lebuktunk. Igazából már néhány napja elküldték a képeket, csak még nem mondták, hogy rakjuk ki. Na, következő levelünk. Edem vagy Ádám, tök mindegy, ékezet nélkül írta. Szevasztok! Én csak annyit mondok nektek, hogy eddig kétszer szavaztam az SZDSZ-re, és szégyellem magam emiatt. Soha többet nem fogok. Nem tartozom közéjük. Viszont megértettem, mit jelent nem közéjük tartozni, és elégedett vagyok ezzel. Abba viszont bele sem mennék, hogy én már ezek közül senkire nem akarok szavazni. Minden jót nektek, kívánom, hogy nem moson el titeket senki. Ez nem náci oldal, nem fasiszta oldal, egyszerűen olyan magyar emberek oldala, akiknek a tökük ki van azzal, hogy a saját hazájukban ők vannak a legutolsó helyen. És azzal, hogy az ő keményen dolgos munkával megkeresett adóforintjaikból, itt mindenki csak lop évtizedek óta. Vagy így, cigánybűnözés, vagy úgy, furfangos lenyúlás, vagy amúgy, az összes mocsok tolvaj a parlamentben. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, csak így tovább. Sok szaportot nem tudok nyújtani, de a kamerás számlát mindenképpen megdobom. A pénzt nem loptam el senkitől, hanem megkerestem. Üdv, és még egyszer jót kitartást. M. Ádám. Köszönjük szépen. És itt emlékeztetnék mindenkit, hogy a Bombagyár Televízió új félprofi kamerára gyűjt, mert még mindig egy öreg VHS kamerával dolgozgatunk, ami kb. Olyan állapotban van, mint Dragon. Még működik, de hát ki tudja meddig. Körülbelül egy 300 ezer forintot próbálunk összesporolni, ebből körülbelül már egy olyan 100 ezer forintnál tartunk. Bankszámla számot és egyebeket a bombagyár.hu megtaláljátok, most nem mondom, mert úgysem tudjátok megegyezni. És hogyha összejött a pénz a kamerára, akkor elkezdünk gyűjteni egy új modernet Dragonra. Igen. Amelyel aztán lehet csinálni az új, modernebb, tiszta vizet című. Semmi gond. Is. A torbacsírt már félig meddig fölújítottuk, nem lesz gond. Tagom nem tudott, hol kell téged meghegeszteni, állok elébe. Hát, hogy elhajítjuk vele. Elhajítjuk. Égi Dragon. Hát figyelj, hát tud repülni. Figyelj, egy kilót eldob 700 méterre, tehát Budára már át tudjuk rakni híd nélkül lassan. Sőt, akkor a Dragon a természeti megfigyeléseket repülés közben fogja az új kamerával így végezni. Így van. A hajítógépünkről beszélünk, természetesen ezt így a torbacsilnak, ha valaki nem figyelt volna. Még tavasszal építettünk egy jó nagy hajítógépet így a Bombagyár közössége, ami kicsit megviselte őt az én pocsékhegesztési technikám és a néhány tonna erő, amit kapott így hajításnak. De most Big, aki kicsit jobban ért hozzá, megcsinálta, és hamarosan lövöldözünk. Ó, és még egy programajánló. Most szombaton, este 6 órakor a Magyarok házában Bombagyár Filmklub. Műsoron a Hóhér Vigyász című film, amely Wittner Mária életét dolgozza föl, Siklós Idea rendezésében. Még egyszer, 6 órakor a Magyarok házában, szombaton. Ez egyébként a Semmelweis utca 1-ben van, az Asztóriánál kell leszállni. És Dragon mutogat, hogy ő... Igen, mert hogy tudnék, a Beácskáról eszembe jutott már, mint Siklósi Beatrixról, hogy mennyire mókás dolog, hogy érdekes módon a 80-as években még a királyi televízióban, már mint a magyar televízióban is érdekes volt az öreg Dragon. Ugyanis életem első televíziós riportját az akkor még kezdő fiatal TV híradós szerkesztő riporternő Siklósi Beatrix készítette velem 1986-ban, mégpedig bolond ember, aki viperákat tenyészt a lakásában. Azóta a vipera értelme megváltozott, és hát nem is ez a legfontosabb kérdés. Rendőröknek sosincs olyan. Nem, azoknak nincs. Megcsípné, meghalna, valóban. Ja, és Dragonnak még egyébként van 6 gyereke is, de ezt már sem mondjuk. Na, következő levél. De Monsterra írta. Üdv, Bombagyár! Több cikketekben, illetve bejegyzésetekben írtok arról, hogy egy gyerekre nézve káros, ha azonos nevű, nemű homoszexuális párok nevelik fel őket, akkor lehet azonos nevű is végül is, mellyel én egyetértek. Azonban gondoljunk bele, hány olyan eset van, amikor felelőtlen, igen fiatal szülők adnak életet egy gyermeknek, enyhén szólva is bizonytalan körülmények között, amikor még ők maguk sem kiforrott személyiségek. Illetve ha úgy adódik, hogy nevelőintézetbe kényszerülnek adni, nos véleményem szerint ezek sem egészségesek egy gyerek szempontjából. A kérdés tehát adja magát, hogy ez esetben nem jobb-e a gyereknek, ha felnőtt, jó anyagi körülményű emberek nevelik föl, olyanok, akik a saját homoszexualitásukat a megfelelő módon kezelik a gyerek és a környezet előtt. Soraiban nem akarok támogatni semmit, csupán gondolatébresztő szándékúak. Üdvözlettel, Dumont Ferrer. És hogy mennyire igaza van ebben a dologban, én, mint gyakorló családapa, meglehetősen kétségbe tudok esni, mikor meglátom, hogy a gyerekeim környezetében milyen hihetetlen mérvű, ilyen alacsony, szinte ilyen droid szintű emberek, csak pusztán azért, mert ugye ők, a szüleik azoknak a gyerekeknek, irtózatos károkat, rombolásokat csinálnak. De ez nem korfüggvénye. Nem korfüggvénye. Nem, ez egyetlen dolognak a függvénye. Ez függvénye. Egyébként azt mondod, hogy támogatod ezt a gondolatot, én nem támogatom, ugyanis nem az, hogy az emberek nem tudnak a gyermeküknek tisztességes, becsületes nevelést adni, nem a koruktól függően, mert 16 évesen is lehet valaki tisztességes és normális szülő, mert az alatt nem nagyon szülnek, legfeljebb a cigányok, de hát az még a más kérdés. Tehát épp ez a probléma, hogy az a liberális szemlélet, ami van, hogy ígyunk, együnk, basszunk, drogozzunk, nem érdekel semmi, ami két óránál régebben történt, ez vezet oda, hogy a családok ugye olyanok, amilyenek. És valóban nem jó a gyereknek egy ilyen családban, pontosan ugyanolyan rossz, mint amilyen rossz egy buzi pár esetében, sőt adott esetben egy buzi pár furcsa mond, még jobb is lehet neki, ezt elismerem, de az is rossz, mondjuk, hogy kevésbé rossz. Nem ez a helyes, olyan családokat, olyan családmodellt kell kiépíteni, a társadalmat kell megreformálni, ahol a gyerekeknek esélyük van a tisztességes családba felnövéshez, lesz is egy hírünk ezzel kapcsolatban. Tehát az állam, de az emberek nem úgy tekintik a gyerekeket, hogy az állam feladata azokat ellátni, mert ők befektetésként megszülték, de most már az állambácsi ezt küldjön segítséget, mert ők nem érnek rá, őnekik bulizni kell, őnekik el kell menni ide-oda, őnekik mit tudom én gyarapodni kell, akármi, kocsit, lakást, karriert kell szerezni, a gyereknek le van szarva. Nem kérem szépen, a gyerek az egy külön életforma, hogyha valakinek gyereke van. Az ne szüljön gyereket, aki karriert akar csinálni. Aki meg csinál gyereket, az egy vegye tudomásul, hogy ez kötelezettség, ugye, ahogy Dragon is, mert ő például az ő gyereke érdekes módon egyik sem defektes, igaz, nincs is karrierje neki, de érdekes módon, ha jól tudom, ha gyereket nevelsz tisztességgel. És úgy gondolom, hogy nincs különösebben nagy okom szégyenkezni miattuk. Na, tessék, itt van. Annak ellenére, hogy hát, mint tudjuk, Dragon éppen nem a legfényesebb helyzetben van semmilyen szempontból. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy sajnos ez elmúlt, mindig szoktam nyilatkozni az elmúlt 40 év kis szemléletmódjára. Annak idején kicsit úgy tekintették a gyerekeket a szocialista és kommunista rendszerekben, mint annak idején a török birodalomban a janicsárokat, hogy ezt majd, majd valami jó, beoltjuk őket valami eszmével, amivel majd hűséges, jó szolgái lesznek az államnak és a pártnak. Na most ez nem kedvez az emberi szociális kapcsolatoknak, mert annak idején pont ez volt a lényeg, a közösségeket és az emberi szociális kapcsolatokat, amik működnek, amik összetartanak és erőt adnak, szét kell verni. Hát éppen Petit kefélj magát, de hát ezt most ez ne. Ez egy ecset van a kezében, és azzal zizeg. Így van. Tehát... nem szabad zizegni. Ne zizegni. Nem, ez rádió műsorban nem zizegünk. Most én is elkezdhetem ezt csinálni, hogy most mit hall a hallgató? Recsegést. Tomked recseg. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a szemléletmód, ez nagyon nem tett jót annak a felnövekve egy-két nemzedék, sőt, kettő-három nemzedéknek, és ez komolyan árt azért, mert nem talált vissza a magyarság, meg hát ilyet a nép nem talált vissza azokhoz a gyökerekhez, amitől elszakították őket annak idején, a 45-ben az orosz csapatok. Nem feltétlenül az orosz csapatok függvényehez. Hát, megmondom miért, megnézett például az Egyesült Államokból kiindult, illetve ők is a japánoktól vették át, de rosszul, a juppi életmód. Ez, hogy éjjel-nappal a cégért élni, halni, 48 órát dolgozni a 24-ből, aztán legfeljebb egy kicsit lemenni a bárba, aludni, aztán húzni vissza dolgozni. A japánok is megszívják, de őnáluk ennek tradíciója van, tehát az egy rendszerbe illeszkedik, míg az amerikaiak csak ezt vették át, hogy hatékonynak kell lenni. Na most az a nagy problémájuk most jelenleg az amerikai munkaadóknak, hogy az a generáció, aki a 90-es évek óta ezt az életmódot csinálta, négyben szétnyűstölte magát. Az egy dolog, hogy kezdenek kidőlni a sok drogtól, meg speedet nyomtak, meg mit tudom én, tehát a csúcsúpik azok, hello, azok nem élnek tovább 40 évnél, de azok, akik ezt megtapasztalták, ezt a hajtást, egyre inkább ezen ellen az életmód ellen szembe helyezkednek vele, nem tudok majd beszélni, elnézést, tehát szembe helyezkednek ezzel az életmóddal, és nem hajlandóak a családjuk idejét feláldozni. Tehát mikor már nekik is családjuk, nem hajlandóak a gyereket otthagyni azért, hogy a cégért éljenek, nem hajlandóak elköltözni egy jobb állásért, vagy egy beosztásért, vállalják akár a kirúgatást is, meg mondjuk, hogy nem itt maradunk, mert nem akarom, hogy az én gyerekem is gyökertelenül nőjön föl, mert az én szüleim is ingáztak a 70-es években városról városra, minden évben más iskolába jártam, ez teljesen tömeges jelenség volt az amerikaiaknál, és megmondják, hogy na ezt ők nem vállalják. és megváltozott teljesen az amerikai munkavállalói mentalitás ilyen ott szempontból. Hajtottak, hát itt ugye más volt a szemlélet. Itt, de itt fontosabb lett a család. Egy... És ez is szerencsére, hála Istennek, ez is a liberális szemléletmódnak a visszaszorulását jellemzi, mert erősebbek lettek a mai amerikai családok, ugye ők a mi generációnk, a 30-asok, akik mai 30-asok, tehát ők azok, akik most már a gyerekeiket úgy nevelik, ahogy azt kell, tehát sok időt töltenek velük, megfelelő mennyiségű időt, a munkának coki, annak adunk egy munkaidőt, és nem foglalkozunk vele többet. Legfeljebb kevesebbet keresünk, de a család a szent. Még valami, de azért a belegondolok abban, hogy ott is miért volt ez a családrovására való dolgozás, tehát ott is ott kisajtolták a dolgozóból utolsó leheletet is, tehát nem volt... A rohadó az, kapitalizmus is ezért kizárt. De egy picit meg beérték volna egy kicsit kevesebb fűnött fejlődéssel. Hát ugye most összelapátoltak pár 700 milliárd dollár ilyen támogatást, hogy így mondjam maguknak, tehát így mindenféle hülyeségre szarták el a pénzt. Így gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok komoly kontinens méretű pénzmennyiséget ölt bele fegyverkezésbe, amit szintén ezek a jupik gürcöltek ki a hátukon. Na bocsánat, aztán... nem gürcöltek ki senki. Az fogták a Rothschildék, és rajzoltak még egy nullát a csekkhez. Az lehet, de amögé... Értem, ma már elegánsabban megnyomták a gombot. De amögé is, hát amögé azt is azokat a nagy fegyvercégeket, nagy fejlesztéseket több százezer ember végzít, és ott úgy van például a Skunk Works-nek többi repülőgép gyártó cégbe csapatok, hogy éjjel-nappal dolgoznak a projekten, mert be kell fejezni, határidőre fejleszteni kell, és valami eszement dolgokat ölnek bele, és rengeteg beszállító csak azért dolgozott, hogy határidőknek hasonló. Amire az eredmény a következő, elmegy az Amerikai Egyesült Államok ide-oda háborúzni, és ugyanazokat az embereket lövik le, akik azért melúztak, hogy ott legyen a rakéta, meg a repülőgép, és a gyereke meg megy a tömegsírba, vagy legalábbis a dobozkába, úgyhogy hurrá, idáig eljutottunk. Tomket, az előbb mondtál egy csodálatos szó összetételt, a rothadó kapitalizmus, mint olyat. Na most erről kénytelen volt eszembe jutni, mert feltételes reflexként eszembe jutott, hogy annak idején általános hatodikban azért kaptam történelemből egyszer egyest, mert ugye nekünk annak idején még azt tanították ilyen megróvó módon az általánosban, hogy ugye a rothadó kapitalizmusnak az alap eszméje az az, hogy a termelés az úgy működik, hogy többet, jobbat, olcsóbban kell előállítani. És én, mint afféle gondolkodó kisdiák, hozzátettem, hogy ezzel szemben a szocializmus nekünk mindenképpen jobb, hiszen nálunk kevesebbet, rosszabbat és drágábban állítunk elő. Ez történt. Ez valóban jó dottad egyébként az oroszoknak. Felébe zaláltam. Igen, a szovjet mentalitást figurázta ki az a kis mondás, hogy, hogy milyen szuper a szovjet gazdaság, a szovjet orrák a leggyorsabbak, a szovjet törpék a legnagyobbak. Igen, így van. Na, de hogy maradjunk ennél a pénzügyi válságnál, már kapjuk is az első hírünket, és gyorsan, mielőtt még valaki ránk nyomja a zenét. Eltitkolta a kormány, hogy hosszabb ideje lényegében a fizetésképtelenség határán állt az ország. A Hír TV-nek nyilatkozza a Boros Imre közgazdás, nem tudok beszélni. Nem tudom, igazából aludtam. Most jövök egy filmstúdióból, egész nap stúdióba vettünk föl, majd egyszer elmondom nektek, hogy mit, egy videót vettünk föl, és egész nap ugyanazokat a mondatokat mondtam újra meg újra, és már csomó van a nyelvemben. Adjuk neked is egy kefét? Nem kell, logopédus kell. Na, Popiv Csak Mónika hozzám képest. Eszi a kefét. És holnap is stúdiózok. A Hír TV-nek nyilatkozva Boros Imre közgazdász volt miniszter kijelentette, a magyar állam kötvényeit nem veszik. Nem csak, hogy nem veszik egy normális nekik dukáló piaci áron, hanem egy sokkal magasabb piaci áron sem veszik. Ez azt jelenti, hogy az az eladó, nevezetesen a magyar állam, csődben van. Nem ilyen szép. Ez a FAR programért felelős miniszter, ezt nem lehet kimondani. Ez egy ilyen EU-s támogatási rendszer volt valamikor. Valaki is volt egy ilyen miniszter, itt úgy tűnik, hogy tárca nélküli, vagy ilyen célminiszter. Hát a csődben van az állam. Úgy látszik, ez már ideje csődben lehet, erre csak ez az amerikai összeborulás, hogy rátettél lapáttal. Azért halljuk a híreket, hogy olvassuk, hogy Izland egy kicsit bajba került, mert Izland eléggé függ a importtól, mert elég sok mindent meg tudnak termelni. Gejzírvizet, de hát ott van komoly zöldségtermelés, mert azért hál' Istennek hasznosítják az gyakorlatilag. Főt rumpli a gejzírbe. Igen, főt rumpli. Hát majd lesznek fókat írt egy darabig. Hát, na jó, hát ha lenne fóka. Csak az a baj, hogy tudjuk, hogy a globális fölmelegedés, meg szennyezik a tengert, meg hasonló, tehát fókos. De a fóka nem fog elolvadni. Fóka nem fog, csak a fóka, hogy megéljen, ahhoz kell némi jégtábla. Csak nem sok a fóka és kevés az ember, vagy ez fordítva? Nem, mert nem lehet, hogy, van fóka, csak legfeljebb nem ott. A másik az, elbasztam, hogy... látom, nem tudok beszélni. Nem baj, most megszoktuk. Sok akartam, hogy így és kevés a fóka, így szól a mondás. Köszönöm. Én csináljátok meg. Ezek szerint az eszkimó nem ember. De nem, az Izlandon nem érez. Én nem megyek ide hátra, és kinyitom a kis tábori ágyat, és alszom. Nem tudtam, becsak fülhajtottam. Amiről viszont nem beszélnek megint csak a hírek, most az egy dolog, hogy ezt nem kötik az orrunk. Befejezni egy picit, csak azt, hogy mondom, hogy az Izland, hogy bajban van, mert egy importra szorul, és az izlandi valóta meg értéktelenedik. Most olvastam egy blogban, hogy hát itt mégsem rossz a helyzet, hogy kinnél Izlandon, és van minden, és nézi, hát egy picikét most macera, de úgy nem. Aztán persze sorolja föl miket, hogy kicsit úgy nem minden van, nem úgy van, mennek föl az árak. Tehát minden szép és jó, csak dől ránk a ház. Még nem érdefény, hogy rendben, de meredtségi zuhan. Ja, mint a Brian életében, mikor süllyed Atlantis, és egymás nyakába ülve kiabálnak, hogy á, ez csak rémhír, rémhír. Olyan hát, ez a dolog. Tetszik, ez a Gyurcsány Ferencnek volt ez a bejelentése, hogy barátaim, mert neki mindenki barátja, nem tudom, valami kompenzáció lehet ez, barátaim, az első támadást visszavertük, de még sok a baj. Tehát mint ilyen Dobó Istvánnak képzeli magát, vagy nem tudom. Ez valami de hát ez Kádár János volt, aki ilyeneket mondott. Igen, de most ő mondja, hát lehet, hogy kiásta a koponyát, és esténként kérdezi, hogy te János. Igen, most a János kérdezi. Ja, itt fogja, és mondja, hogy ugye, ahogy a klasszikus mondja, bitty, ülinje, bitty. Hát a vaprosz. Az imént Hamlet fordítást hallottunk Dagontól. Imént, mint amatőr műsorvezető a vendégek szavába vágva elkezdtem mondani ezt az apróságot, amiről szintén nem nagyon számolnak be a hírek, hogy egyébként New Yorkban hirtelen rohadtul elkezdték utálni a zsidókat. Ti értitek ezt? De általában olyan szinten, hogy így a metrón beszólogatnak neki, meg most de kérdenek. Azt mondd már el nekem, hogy kik kezdték ott elutálni őket, mert ott más nem van. Azok, akik most így vesztik el a munkájukat, többi zsidó, meg bedőlt az egész kis részvénycsomagjuk, meg minden, és azok így mondják, hogy hát a zsidók. Megvan, semmi gond, a következő repiki küldetést Gusztosnak ajánlanám föl, hogy dobjuk össze, tehát a Dagont elküldjük Ausztráliába, Gusztos New Yorkba, és a Gusztosnak az lesz ott a dolga, hogy nem mérges kígyót fog összefogdosni, mert fogdoshatna azt is, hanem szépen mondja, hogy itt pogrom van, hogy ők a zsidókat, meg hasonló, mert ott lehet, hogy fogják ölni a zsidókat, itt még nem. De ott egyébként New Yorkban annak ellenére szigorú a fegyvertörvény, egy volt kollégámnak a kollégája, egy ismerőse volt ki New Yorkba, és mikor megérkezett oda, furcsálotta, a buszpályadban aludt, mert éppen átmenetileg volt csak ott, furcsálotta a városból haladszó időnként innen a jövő lövöldözés, ciréna szót, ami Pesten nem nagyon volt eddig, neki ott kicsit meglepő volt. Ez egy ilyen dolog. Ez egy ilyen, és a szigorúak a fegyvertartási szabályok. Most mi lenne Colorado-ba? Vagy Texasba, vagy akár Budapesten. No, de erre majd visszatérünk a zene után, most megpróbálom kicsit profi módon bejelenteni, hogy kérem szépen most zenélni fogunk, és tényleg. Don't mean that you own me well. This ain't no good. In fact, it's phony, it's evil. Yeah, but things worked out just like you wanted to. If you see me out, you will know me. Try to turn your head, try to give me some. I'll figure out just what I'm gonna do. Everyone here hates everyone here for doing just like they do. It's best if we all keep this quiet instead. And I couldn't tell why everyone here was doing me like they do. I'm sorry now, and I don't know how to get it back to good. Well, everyone here doesn't want it, want it to lie to me with somebody else. And everyone here's to blame. Yeah, everyone here. A holland állam nem tehető felelőssé a holland békefenntartók cselekedeteiért, hangzott el az ítélet Hágában. Az illetékes bíróság elutasította a több ezer ember meggyilkolásával járó srebrenicai mészárlás túlélőinek keresetét. A panaszosok azzal vádolták meg a srebrenicai enklávé védelmével megbízott holland kéksisakosokat, hogy kiszolgáltatták a muzulmán menekülteket a boszniai szerb erőknek. A boszniai városban közel 7,500 férfit és fiút mészároltak le a szerb katonák 1995. júliusában. Na, és ezt hívják pogromnak, teszem hozzá. Igen, igen, tehát ezt hívják etnikai tisztogatásnak. Csak annyit tennék hozzá, hogy a Nemzetközi Bíróság, már Wikipedia szerint is, genocidiumnak, tehát etnikai tisztogatásnak nyilvánította, népirtásnak pontosabban nyilvánította ezt a kis szösszenetet. Tehát most, hogy elutasították ezt a hágai népség, ezt a felelősséget, azért ciki, egyfelől van egy olyan szerencsétlen hollandoknak, 400 ember volt ott, 400 békefenntartó nézett szembe, ugye ott egy felfegyverzett és nehéz fegyverekkel rendelkező szerb hadsereggel. Jó, de dandár erejű csökkönyé volt a szerb része, egy dandár erejű csökkönyé. Dandár erejű, hát a dandár, jó, de nehéz fegyverekkel, tehát tüzérséges hát rendelkeztek. Na most annyit azért azt kell tudni, hogy túlélők beszéltek arról, hogy gyerekeket gyilkoltak meg, és nőket erőszakoltak meg a holland támaszpont közelében. És a holland egészségügyi szolgálatos szemtanúja volt annak, hogy egy nőt megerőszakolnak két szerb, és a szemtanúk szerint a békefenntartók semmit nem tettek ennek megelőzéséért, viszont ezért, ilyen volt csak 400-an, ezért viszont igen-igen felelősek. Tehát semmit nem tettek, hogy ha mit látják, hogy te ott, ott az ott valahogy nem azért sikítozik, mert annyira jó neki, vagy, vagy ott a gyereket az kicsit már belezik, azt ez nem kéne. Egyébként tudni kell erről az egész trükkről, sokan azért lettek öngyilkosok, tehát áldozatok azért magas számúak például, és öngyilkosok lettek emberek csak azért, és ezt, ezt most így belegondolunk abba, hogy ezt, ezt így emlegetnek mindenféle régebbi dolgokat, milyen csúnya volt. Tehát most gondoljanak, hogy a, azért lettek muzulmánok öngyilkosok, hogy ne essenek szerb kézbe, hogy elkerüljék az orruk, ajkuk, fülük levágását. Felnőttekkel kényszerítették azzal, hogy a gyerekük megölését végignézzék. Most ezek után ezek az emberek gondolom a kötelet választották, és nem a rémes éjszakákat. Tehát ez a Hága most erre adott felmentést. Hogy nem erre adott felmentést alapvetően, hanem hát azt mondta ki, hogy ők ott 400-an körülbelül annyit tudtak volna elérni, hogy őket is megölik. Ami alapvetően igaz. Csak hogy nem az a 400 ember a felelős, hanem azok, akik eldöntötték, hogy oda 400 embert teszünk. A szerbek azok nem a földről ugrottak elő, nem a csatornából másztak ki. Pontosan, azt lehetett tudni, hogy ők vannak sokan, és jönnek erre, és haragszanak. Na most oda teszünk 400 embert, az kutya fasza. Tehát ott egy alezredes volt egyébként, akiről annak idején készült egy tévéhíradó. Így van. A szervek így egyszerűen oda mentek hozzá, mint egy ilyen galeria nyugatinál, így megveregették a vált, és szóval vecsi, te vagy itt a parancsnok, hát a kurványádat oda leülsz, mi megölünk, jó? És meg mit tudott mondani? Igen, parancs értettem. Hát most mit mondjon? Kocintott egyet Ratko Madicsa. Hát igen, aztán utána volt ilyen, de szerintem arról se kérdezték meg annyira a véleményét, hogy akar-e. De hogy amennyiben a holland állam nem terül felelőssé a holland békefenntartók cselekedeteiért, illetve nem cselekedeteiért, mert itt végül is, hogy nem tették meg, amit tenniük kellett volna, mivel nem is volt rá lehetőségük, akkor ez úgynevezett nemzetközi jogi precedens. Akkor tessék szíves lenni nekem megmondani, így végig gondolva ezt a hírt, hogy akkor a mai magyar állam miért lenne felelős, és nekem, mint mai magyar állampolgárnak az adóforintjaimból, vagy neked, vagy neked, vagy nekünk az adóforintjainkból miért kellene kártérítést fizetnünk azért, mert egyszer valamikor valamilyen katonai erők állítólag itt Magyarországon emberek ellen kegyetlenségeket követtek el. Körülötted a holokausztot. Körül. Valóban ez egy érdekes kérdés. Precedens. Mert a magyar állam gyakorlatilag föl volt függesztve 1944-ben, egy illegitim bábkormány volt, tehát az a magyar állam, amit a Horthy Miklós és kormánya, éppen melyik kormány, az most mindegy, képviselt volna, az nem tudta megakadályozni azt, hogy itt a zsidókat lemészárolják, mert azért volt ilyen, most annak ellenére, hogy nem annyi volt, és nem úgy, de most nem menjünk bele, tehát konkrétan voltak tömeggyilkosságok a nyilasok és a nácik részéről, nem tudta a magyar állam megakadályozni, ugyanez a helyzet volt most itt ezekkel a kisekosokkal, és ráadásul a magyar állam nem is volt abban a helyzetben, hogy esetleg még valamit tegyen, tehát még küldhettek volna az olaszok, vagy a hollandok, még küldhettek volna békefenntartókat, vagy tehettek volna bármi hasonlót. Magyarország nem volt abban a helyzetben. És egyébként az ENSZ mennyire érzi magát ezért felelősnek, hiszen ezek ENSZ csapatok, tehát a saját szakállukra ritkán szoktak ezzel csak úgy menni ide-oda. Tehát ha kaptak volna, ettől kaptak volna légitámogatást, csak mivel a időjárás által nem volt egy olyan túl jó, nem mertek nagyon bombázni, mert hát, ha eltalálnak valami civil célpontot. De most így, ha belegondolok abba, hogy a bármilyen vélt vagy valós tömegpusztító fegyver fenyegetés okán hadsereg vonulnak föl, és foglalnak el országokat, utána persze nyüglődnek az ellenállókkal, gondolok itt Amerika, Afganisztán és egyéb hasonlókra, akkor most miért nem tudott hirtelen fölvonulni egy valami gyors reagálású alakulat? Mert van ilyen, létezik. Akik ledobják és elit alakulat, tehát azok nem szavaznak, tehát azok mennek. Na most volt egy nagy kivándorlás Srebrenicából, ahol több tízezer ember vonult országutakon keresztezve, de ilyen földutakon, erdőkön keresztül, akiket a szerb tüzérség tűz alá vett. Tehát nem az, hogy most mennek, aztán itt pufogtattak egyet-kettőt, hanem mennek, aztán ott mennek, az ember küldjük a gránátot, és írtották őket. Rakétákat, gránátokat, és tehát komoly írtást végeztek. Túlélők mondják, hogy azt mondja, beszámoltak arról, hogy holttestek százai hevertek, úgy szerteszét az erdőbe, pusztán csak azért, mert menekültek, és nem volt, aki megvédje őket. Így van, tehát ez mind a úgynevezett békefenntartóknak a sara, ha belegondolunk, mert azért is egy érdekes jogi precedens ez, mert az ugye már egy tisztázott dolog, hogy X hadsereg elkövet népirtást, parancsnokot elkapják, mi történik vele, börtönfelkötés, akármi. De olyan, hogy történik egy népirtás, és egy harmadik fél, amelyik önként vállalta, hogy ezt megakadályozza, nem képes, vagy végül is nem látja el, most ez teljesen mindegy, ezt a feladatot, felelősségre vonható-e? Hiszen ugye ez egy ENSZ mandátum, tehát ez erre fölhatalmazta a nemzeti közösség a hollandokat, hogy ott legyenek, minden segítséget megadott ehhez, csak ők nem kérték. Nagyon-nagyon megrázó filmet láttam a múltkoriban, annak az a címe, hogy a kutyákat lelövik, ugye? Ennek a filmnek a története a Hutu-Tutsi összecsapások története Ruandában. Hát ott csak ember. Igen, bizony, és hát ott is félelmetes dolgok történtek úgy, hogy közben az úgynevezett kék sisakosok jelen voltak, és így nézték. Volt a később probléma. És ők is voltak kb. 5000-en. De most, tehát ez egy kicsikét érdekes, a srebrenicai enklávé védelmével megbízták a kék sisakosokat, erről odaállítanak egy akkora méretű kis csoportot, ami gyakorlatilag oda mennek, meghúzzák a hajukat, és ennyi, és akkor utólag azt lehet mondani, hogy hát sokan voltak. És ilyen azért történt még többször is, tehát a kék sisakosok azoknak volt máskor is, hogy hát nem tudtunk mit csinálni, nem? Hát ez egy másik fel az, hogy oda mennek így kézi fegyverekkel, egy felfegyverre, tehát nehéz fegyverekkel, nem ez hadserege szemben, tehát semmi, hogy ledobunk egy pár páncélost, vagy valamit, tehát az, hogy legalább valami tűzerő. Tehát hogyha megbízzák őket azzal, hogy védjék azt a bizonyos enklávét, akkor nekik gondoskodni kéne arról. Másik az, hogy az első hogy jön a hadsereg, gondol, felderítésük csak van, a katonaság, az mégiscsak. A gyerekek is sokan jönnek is, itt lőnek minket, akkor a gyerekek utánpótlások. De nem lehet valamennyire előre tudni, hogy ott egy mekkora sereggel szemben védekeznek? Dehogy nem, ezt pontosan lehetett tudni. Hát akkor meg ki a felelősség? És akkor mégsem most... a holland államé, valószínű, hogy az ENSZ. Hát ENSZ is, de... Valóban, de... De ki az az ENSZ? Na igen, jogi személy-e, perelhető-e. Igen, hát ugye a Hágai Nemzetközi Bíróság az alapvetően személyek és országok elítélésére született, nem pedig ilyen szervezetekére, ami országok fölött áll. Hát az ENSZ, hát most ne feszegessük a kis szabadkönyves gyökereket, meg azt, hogy az ENSZ alapokmányát egy amerikai kommunista zsidó írta, aki azért mondom, hogy kommunista zsidó, mert mind a kettő igaz rá. Egyrészt meggyőződéses kommunista volt, és a kommunista párt tagja, másrészt pedig oszlopos tagja volt a zsidó hitközségnek, tehát azt hiszem ez nem túlzás, hogy ezt mondjam, de nézzük, mi történik időközben kis hazánkban. A hungarista hatalom átvétel 64. évfordulóján fővárosi hungaristák kis csoportja, mint egy tucatnyi lelkes fiatal, a Hűség házán egy manapság divatosan villámcsődületnek nevezett köztéri akció keretében elhelyezte az emlékezés koszorúját, melyet a Pax Hungarica mozgalom budapesti körzete készített. Az elvonuló megemlékezőket rendőrhatósági igazoltatásnak vetették alá, mondván a koszorú elhelyezését követő éneklés után a koszorúnak feltartott kézzel tisztelő emberek garázdaságot követtek el. Senki se tegye fel a kezét, meg a rázda. Mi volt a garázdaság tárgya? Tehát az, hogy ő felemelte a kezét, és így, jó, vannak ezek a hungaristák, akik 64 év után még mindig hungaristák, egy tucatnyian. Ez különösebben nem egy nagy veszély, ők így nyilasok. Egyiket én még olyanról nem hallottam, hogy ezek a nyilasok így valakit megvertek, megtámadtak, Dunába lőttek, stb. De ez éppen olyan, mint a Türmer Gyuláéknak a kis cserkész csapata, akik kommunisták, csak ők nem 12-en vannak, hanem 30-an. Valahogy népszerűbbek. Tehát ha kiállnak a Türmerék, ugyanígy mondjuk ők ugye Hűségházának hívják a terrorházát, mert annak idején az volt a neve, mondjuk a Türmerék oda kiállnak, melyük mondjuk az ávóra akarnak emlékezni, kiraknak egy koszorút az ávósoknak, és így fölemelt ököllel szabadság. Kétlem, hogy kijönne a rendőrség, hogy kérem szépen, ez garázdaság. Tehát nem, szó se róla, nem annyira sokat akarom védeni, mert én nem értek velük egyet. De most szerencsétlen gyerekek, szerencsétlen hülye gyerekek, hogy úgy tetszik, hogy kiállnak a karjukat leengetni, fölemelik a karjukat, hogy ez borzasztó. Sikítva rohan mindenki a városból. Ez a legfontosabb dolga a rendőrségnek. 4-8000 sebrencet. Meg kell őket büntetni. Nevetséges. Ez a kicsinyesség, amikor 64 év után egy legyőzött ellenségbe még egy ilyet belerúgunk. Mert nem, nem, mert a kettős mércenek megint egy jó kis. Mert a Türmer nem én rúgják a kosegbe. Mert érted, hogy ha kimegy 1000 nyilas, és ott üvöltve lengetik a karjukat, arra tényleg már mondják azt, hogy bazd meg, srácoknak. Egyébként, hogy a Türmerben miért nem rúgnak bele, nagyon érdekes, hogy annak idején, mikor a királyné Izabella elkezdett a Saddam Husseinnel, illetve az ő kormányával barátkozni, hozni, akkor ugye még a mai napig kiható ilyen sikolyokat lehetett hallani, hogy hát ugye mert, hogy a Szandamtól olajpénzeket kapott, ami egyébként nem igaz, mert annyi pénzt kapott, hogy újra és újra ki tudott utazni, előadásokat tartani az iraki parlamentben, mert azokat tartott. De könyörgöm, a Türmler Gyula ugyanúgy ott volt vele. Nem csak, hogy ott volt, hanem a Türmert Gyula az Észak-Koreában nagyon jó barátságban van. Napig. És a Vujic Rutko írta, hogy mikor elment oda, és megnézegette így a nagy szocialista múzeumot, az ország múzeumát, ott vannak kiállítva a Türmert Gyulának az ajándékai, mert ott minden országnak, volt szocialista országnak, van egy ilyen külön terme, honnan az onnan származó dolgok vannak. És bizony ott van, hogy Türmert Gyulától Kim Jong-ilnek barátsággal magyarul kírva. Ezért nem sír senki. Egyébként Észak-Koreát éppen most vették le a latorállamok listájáról, mert hát rájöttek, hogy nincs pénzük atombombára, viszont kéne nekik kaja. Hát akkor nem is a latorállam. Micsoda érdekes. Mi mikor fogunk lekerülni a listáról, hogy ilyen, itt ilyen micsoda antiszemiták vagyunk szerintem. Rákerülünk előbb-utóbb, figyelni. Nem, csak először szedjük össze magunkat, lesz pénzünk atombombára, és utána lesznek a listáról. De az is lehet. Az is lehet. Nézd, hát Izrael példája nagyon jó, őket is hogy levették, mikor lett nekik atombombájuk. Igaz, hogy lopták az alapanyagot hozzá. Hát jó, jó, jó. Szerintem Irán is jobban teszi, hogy lopja az anyagot a utcához, mint az, hogy most itt centrifugát épít. Építettek később. Az is van nekik. Minden van nekik. A Dimona egy vicces hely. No, de nézzük közben tovább. Szerintem lenyomták, mint a... Dimonát? Azt nem nyomták le. Na, az irakit, igen, a Dimonát, ön örülnék a legjobban, elhiszed? Ja, most a Dimona izében van, Izraelben. Bizony, bizony, látom, nem csak én nem aludtam. Kérünk elnézést az adás színvonaláért, úgy látszik blogi hiánya ilyeneket okoz. Ki az a blogi? Hidegfront van, én azt nem bírom. Nyíltan, vagy alig kódoltan cigányozó, rasszista fórumokat idéző hangvételű mondatok jelentek meg egy közösségépítő portálon, csak a bombagyár, amelyen a szegedi Volt Móra Ferenc Általános Iskola egykori pedagógusai leveleztek. Az oktatók jelenleg olyan iskolákban dolgoznak, ahová a megszüntetett intézményekből odairányított roma gyerekek mentor tanáraiként kerültek. A portálon kapcsolatot tartók azt hitték, a fórum nem nyilvános. Az egyik rasszizmust idéző stílusban levelező tanár jelenlegi iskolájának igazgatója tudósítón kérdésére azt mondta, olyan kijelentéseket, mint amilyenek az internetes fórumon megjelentek, pedagógus nem tehet. Hozzátette, beszélt az ügyről a tantestület tagjaival is, akiknek hasonló volt a véleményük. Mármint hasonló volt a véleményük a cigányokkal kapcsolatban, vagy azzal, hogy volt hasonló a véleményük, hogy pedagógus nem tett ilyen kijelentést? Ez a kérdés nekem is így felmerült, amikor írtam a műsortervet, hogy most, tehát ez így nagyon szépen lehet bármi. De most őszintén... Retorikai bravúr maradjunk. Mondjuk egy kicsit egy dolizolmas a dolog, mert nem tudom, hogy volt-e köztük informatika tanár, de az, hogy egy ilyen portálon azt hitték, hogy nem nyilvános. Tehát ilyen, ez most ez a hitoktatós népség volt, vagy egyetlen azt hittük. Nekem az egyik kedvencem a roma oktatásnak a eredményeiből, egy cigány gyereknek az informatika dolgozata, tehát ugye két univerzumról beszélünk. Tehát a roma gyerek dolgozata, első kérdés, mi a számítógép? A számítógépet a parasztok használják, mert drága. Szóval nem volt egy, hogy mi az informatika? Az informatikát, ha a számítógép mellé tesszük, akkor villog és balesetet okozhat. Ez van a dolgozatban, ez frankó, ez így fönn van az interneten, keressétek meg. Egyébként, hogy mit írogattak ezek a rasszista fórumokat idéző hangvételű mondatok, hát ilyen tetves. Mik azok a rasszista fórumok? Nem tudom, én nem ismerek ilyet. Szélső jobboldali portált ismerek, azt az informatikai, vagy az igazságügyi és rendészeti mindig összekeverem. A minisztérium az így minősített minket, de erre majd mindjárt átérünk. Rasszista fórum. Tehát ilyeneket mondok, hogy orkok például. Ezt nem is tudom, honnan vették, hogy orkoknak nevezik a cigányokat. Te érted ezt? Hát szerintem hasonlítanak esetleg valahol. Tehát akkor úgy gondolod, hogy... De most egy tisztelgés szerint a Tolkien bácsi emléke előtt, hát ez így... Mondani, az rasszizmus, hogy mit lehet villantani kis analfabéta motiválatlan gyerekekkel? Erre az előző mondat. Képzeljétek, óralátogatás lesz nálam, az hagyján, de egy féregosztályba jönnek be. Mit lehet villantani kis analfabéta motiválatlan gyerekeket? Tehát féregosztálynak nevezi az a motiválatlan analfabéta gyerekeket. Jó kérdés, hogy tisztelt cigányvezetőkre talán motiválni kéne a népséget, hogy tanuljon. És ilyen elő nem fordulni orknak nevezik a cigány. Sőt. Vagy itt vagy a Dorozsmán óvónőt verő orkokról olvastatok? Rasszizmus! Az ork vagy a óvónőverés? Hát az igen, mert ugye szegény orkok ütötték szegény vidős tanárnőt, mert ugye az olyan... Óvónőt. Óvónőt, bocsánat. És biztos fájtott kezük. Na, a Dorozsmán a rasszista benne. Lehet, lehet. Dorozsmán az egy rasszista hely. Hát rasszista hely, de tényleg ez vicc, szóval ez is most így tényleg nem egy szép dolog, de megint csak ott a másik végén fogjuk meg a dolgot, tehát ez mindig következmény. De tudod, mit nem értek? Mi a tökér nem áll a sarkára az igazgató? Lehet, hogy a sarkára az igazgató pont most, de nyíltan. Tehát ha azt mondaná, hogy amikor kitör egy ilyen botrány, ugye több tanár levelezget arról, hogy mekkora szarok a cigány gyerekek. Berakták őket a normális gyerekek közé, és nem bírnak normálisan viselkedni. És persze, hogy azt mondják, hogy tetves, meg ork, meg mit tudom én. És akkor megkérdezik, igazgató, mit gondol erről? És ennek az iskolának az igazgatója nem azt mondja, hogy figyelj, bazd meg, én itt igazgató vagyok, az összes tanár így gondolja, szerinted én hogy gondolom? Igen, bazd meg. Teljesen életképtelenek és társadalomképtelenek, vigyék őket a faszba. Nem? Jaj, hát ilyet nem mondhat egy pedagógus. Úgy, nem így gondolom, én úristen, meg persze. És a tantestület is úgy gondolja. Hol köretségnek ez a bagája? Emettől hányni kell? Konkrétan ma meséltem neked pont, amit a Csaba fiam mesélt a Szolnoki híddal kapcsolatban. Na, ezt mondd el a hallgatóknak. Gyönyörű történet. A fiam, aki hát ugye a nagyfiam, ő Szolnokon gimnazista, és ott kollégiumban tölti a hét közben az éjszakákat. És hát amúgy egy nyilván nagyon elhanyagolt és hát rossz állapotban lévő gyerek, 187 cm magas, 47-es lába van, kisportolt testalkatú, sajnos szőke, kékszemű, fenemód jó külsejű és jól tanuló kölyök. Egy osztálytársával ment át Szolnokon a vasúti hídon az iskolából a kollégium felé, mikor itt mondta nekem, hogy hát képzeld édesapa, mert hogy mit tesz Isten egyébként ilyen primitív módon beszél velem a fiam, hát elég szégyen. Képzeld, édesapa, az történt, hogy ahogy mentünk át a cimborámmal a hídon, egyszer csak a híd közepén egy ilyen kis így mutatja a kezével, hogy ilyen körülbelül méter magas valaki, ilyen kis sötét kis dolog így odaállt elénk, és így fölnézett, és szó szerint azt mondta, hogy ará, kegye ki a szívetekét, hát mikor fogtok már eltakarodni az országunkból? Én meg így néztem, mondja a fiam, én meg így néztem, hogy most mi van, mert így először nem értettem, hogy most így mi történik, meg mit mond ez a gyerek, aztán aztán úgy emeltem a kezem, hogy hát így meglegyintem, hogy menjen már az útból, de mire így fölemeltem volna a kezem, már csak egy ilyen kis sötétebb kondens csíkot láttam így a híd túlsó oldalán így eltűnni, aztán bementem a koleszba, elmondtam, hát napokig erről beszélt az egész kollégium, hogy hát mi történt, hogy a hívó... Természetesen a fiat hazudik, mert ilyen nem történhet. Igen, természetesen ilyen nem. A mocskos rasszista ezt ő csak nyilván kitalálta, a fordítva. Valószínű a kék szeme meg a szőke haja miatt különös. Az súlyosbító tényező. Igen. Mellesleg pont most írt egy olvasónk, csak ezt nem tettem be az olvasói levelek közé, mert ez annyira sajnos annyira hétköznapi, hogy Újpest központnál jött föl a metróból, és azt látta, hogy több száz ember, mindenki járt már ott, gondolom, tolong össze-vissza, két nagy darab rendőr ott áll, ott néz ki a boci fejéből, a cigányok módszeresen agyonvernek, éppen két tizenéves srácot pakolják ki őket a rendőr szeme láttára. Nem történik semmi. Természetesen ez se lehet igaz. Ilyen nincs, és ilyen nem történhetek. Ez nagyon mókás egyébként, hogy ugye a Tiszta Vizet műsornak, a Galapagoszi epizódnak a hangja, amúgy egy nagyon régi kedves hölgyismerősöm, aki annak idején még nem volt teljesen hülye, de most több mint végzett újságíró, hát egy, nevezzük nevén a Klubrádiónál dolgozik, és hát eléggé komoly magyar gyűlölő dolgokat képes elkövetni. Na ő volt az, aki annak idején a Metro újságba írt egy cikket, vélemény rovatként, rovatba, arról, hogy amit a Robin elmesélt, hogy ugye a nyugati aluljáróba a cigányok őt megtámadták, hogy az nem lehet, mert hogy ilyen dolog nem történik. Nem a Lloydi. Lloydi igazad van. Bocsánat, nem a Robin, a Lloydi. Kevertem a neveket. Hát ezt ő kitalálta a gonosz polgár. Igen. Hát ez a virtuális valóságban élő liberálisok, akikből már tele van a tökély az egész világnak, nem véletlen, hogy a nemzeti radikalizmus annyira él. De egyébként ő volt egész az, aki ősi Mátyás, úgy hívják ezt az SZDSZ-es szépembert. Igen. Mátyás ugye, az ősi Istvánnak a testvére. Mikor kiment Kubába a rabokat felszabadítani, na ő is ment vele, úgyhogy ő egy igazi szabadságharcos lett. És kit szabadított ő fel Kubában? Hát, hogy ugye politikai elítéltek miatt ment ki így ilyen, hogy ott tárgyaljon, hogy tessék kiengedni őket. És kiröhögte őt a kasztó? Ezen. Hát persze kiröhögte, én is kiröhögném. Különben ide jönne valaki, hogy engedjem el azt a 8 cigányt, akit a pincébe tartok. Jaj, most nem. Na, következő hírünk. A kisgyermekes nők munkavállalása terén teljes szemléletmódváltásra van szükség Dobrev Klára szerint. A társadalom nem gyakorol kellő nyomást a döntéshozókra annak érdekében, hogy több bölcsődét építsenek, illetve elterjesszék a részmunkaidős foglalkoztatást, és a munkaadók is túlságosan bizalmatlanok az anyákkal szemben. Dobrev Klára szerint Magyarországon az a baj, hogy az emberek többsége még mindig úgy gondolja, az anyának otthon kell maradnia a gyerekkel. 95%-uk egyenesen úgy fogalmaz, hogy a bölcsőde csak az utolsó mencsvár lehet. A miniszterelnök felesége a női vezetők arányával sincs megelégedve a parlamentben, a konzervatív politikai erőknél jelenleg 8, a liberális és baloldali pártoknál 13% az arány. Még lesújtóbb képet mutat az állami kitüntetésben részesülők aránya, tavaly mindössze a Kossuth és Széchenyi díjasok 4%-a volt nő, mondta a miniszterelnök felesége. Na már most ugye itt a családról, én például főállású anyaként otthon maradtam a gyerekekkel, mert ugye édesanya az, aki egyrészt több pénzt keres a munkájával, másrészt pedig ugye ilyen hasznos tagja a társadalomnak, tehát állása van és így tovább. De itt valójában az a helyzet, hogy mindenképpen a gyereknek szükséges az, hogy valaki otthon legyen vele és nevelje. Az igazi, a helyes megoldás természetesen a régi modellű nagy család, a több generációs együttélés, de hát természetesen ez ugye a panelosítás, illetve a családok szétbombázása után ez már manapság nem annyira megvalósítható, bár azért mondjuk úgy, hogy idézőjelben vidéken, mert hát falun, meg tanyavilágban azért ez még többé-kevésbé működik, csak ott meg ugye az iszonyatos szegénység, ami az igazi gond. Tehát ott meg igenis elmennének a szülők mind a ketten dolgozni, ha lenne hova. Tehát itt a Dobrev Klára, vagy hogy hívják ezt a személyt. Igen, ő ugye egyrészt azt mondja, hogy az a baj, hogy az emberek azt gondolják, hogy az anyának otthon kell maradni. Ez egy baromság, mert igenis valakinek otthon kell maradni, az most lényegtelen, hogy nő vagy hímnemű az a valaki, csak nevelje, törődjön a családjával. Másrészt viszont ugye, hát ugye arról is beszél, hogy nincs elegendő fizetésük a nőknek, és így tovább, és így tovább. Hát tessék megcsinálni a munkahelyeket. Így van. Arra való az állam. Mert hogy a másik az, hogy teszünk, hogy nem gyakorol a társadalom kellő nyomást. Hát itt eléggé egy pár dologban mi most például gyakorlunk nyomást, annak a következménye az, hogy bennünket lekönygázaznak, meg bevisznek, meg lerasszistáznak, lenáciznak, tehát mi gyakorolnánk a nyomást, csak nem hagyják. Dobrev Klára az úgy most saját maga ellen beszél. Arról nem beszél, hogy milyen jogon beszél a Dobrev Klára egyáltalán államügyekben. Miért ki ő? A király ágyasa, mint Eszter az Eszter könyvében? Nagyjából lehet. Ennyit ér. Egy rossz leszbikus. Mondjuk csináltak már színdarabot az életéből. Már... Szóval Dragon, te azt mondod, hogy legalább egy embernek otthon kell maradni a gyerekkel. Célszerű. Tehát van egy olyan alapmodell, hogy két szülő, tehát egy apuka és egy anyuka. És akkor mondjuk az anyuka otthon marad. Igen. De hogyha mit tudom én, az apuka az nem tőzsdecápa, meg mondjuk nem aranybányász, és nem keres annyit, mint egy tőzsdecápa vagy aranybányász, akkor anyuka, hogyha esetleg nem tud otthon maradni a gyerekkel, akkor az apa két fizetés tud maradni. Én például... És akkor az anyuka lesz tőzsdecápa? Anyaként fogtam. Ez a társadalmi hiba. Nem azt kell csinálni, hogy elregetni apukát, anyukát dolgozni, hanem apukát megfizetni, úgy, van, hogy anyuka otthon maradhasson és egészséges család de legyen. Tehát én most nem azt mondom, hogy az apuka maradjon otthon. Hogy esetleg mondjuk, mint orvos, vagy akárki, vagy tanító, vagy bármi, tehát szellemi, vagy egyéb foglalkozást űző, dolgozó személy el akar menni hazulról, és dolgozni akar, mert esetleg ő neki ez az ambíciója, akkor nyilván társadalmilag nem kéne őt akadályozni ebben, hanem igenis, ahogy mondtam az előbb is, hogy a valódi nagy család modellnek, meg vannak nagybácsik, vannak nagynénik, vannak unokatestvérek, felnőtt ember, felelős, gondolkodó, nevelő hatású személy, maradjon otthon és nevelje a gyereket. Én pontosan erről szoktam beszélni, például az arabok, akik idejönnek Magyarországra, hogy nem értik, hogy Magyarországon miért vannak itt szétesve a családok. Tehát nálunk a mikrocsalád van egyedül, egy gyerekkel, jó esetben kettővel, három az már ritka, de náluk, araboknál, de más népeknél is, Afrikában mindenhol szaporodnak, mint a nyulak, sőt a cigányoknál is ez van, számon tartják a nagybácsit, a nagynénit, az ilyen rokont, olyan rokont, és segítenek egymásnak, összetartoznak. És nem az, hogy hát ezt nem is ismerem, hát ez mi nekem valami ükük testvérem, hát ki a fene ez, idegen, ide jön nekem látogatni minden évben, aztán örülünk neki. nem így működik. És ugye pontosan az lenne a helyes társadalmi modell, amikor a munkát megbecsüljük annyira, hogy annak a családnak legyen egy úgynevezett családi háza, ugye vajon honnan származik ez a szó, egy nagy épület, vagy egy nagy lakás, ahol el lehet férni három gyerekkel, ahol nem egymás nyakán nyomorognak egy másfél szobába, ott lehet a nagymama, aki kap annyi nyugdíjat, hogy abból meg lehessen élni, legalábbis el legyen otthon, mert úgyis apuka keres. Tehát magyarul azt a két fizetést, amit két munkára kiosztanak, az egy munkára is ki lehessen. Most az egy dolog, hogy apuka 10 órát fog dolgozni, mert ez régen is volt, de meg fogja csinálni a gyerekért. Tehát ezt kéne valahogy rendbe tenni, hogy kedves Doblev Kára, ezt otthon tessék apukával megbeszélni, tetszik tudni ezzel a kamposorú szemétládával, hogy nem kéne trükkök százai, meg nem kéne elkúrni, meg hazudni, hanem tessék szépen rendet tenni, és tessék egy olyan légkört teremteni, ami itt megvolt évszázadokon keresztül. Tehát ne tessék nekem azt mondani, hogy ma már nem lehet, mert ma már, éppen hogy ma már lehet megcsinálni ezt a dolgot, ezt a fajta társadalmi modellt, hiszen ami a 19. században remekül működött, amikor még a termelőeszközök közel nem voltak olyan hatékonyak, mint ma, akkor meg tudták ezt csinálni, hogy egy paraszt vagy egy munkás elment dolgozni, az az, hogy meg nem egy, de öt gyerekkel otthon volt, és nem haltak éhen. No persze ez a kis szerénység is kellett, mert nem azzal tömték a paraszt fejét, hogyha nincs plazma tévéd, akkor nem vagy ember. Másik fel meg a nagy családok szétverése. Tehát gyakorlatilag még arról szól a dolog, hogy a édesanyám családja és nagy család, de hát szerte és széjjel szúrottak, mert föl kell térnünk a nagyvárosba, hogy meg tudjanak élni. Tehát amikor a nagyszülő lennmarad vidéken, és a utód az unokával kénytelen egy másik városba átköltözni, ott van munka, ott van megélhetés, akkor nem fog működni a nagy család modell. Tehát tessék azt biztosítani, hogy az ország különböző részein a megfelelő életviteli helyi szokásnak megfelelő legyen a munka, ami megél a család. Na pontosan erről szól a szimbiogazdaság, amit majd bővebben ki is fogunk fejteni. Dobrev Klárának dedikálva elküldjük, hogy ezt olvasd el ökött. Szerintem nem tud olvasni. Ő elolvasott életében néhány könyvet, amit ő neki mondtak, hogy ezt kell elolvasni. Mondtok, ez ő a művel, mert ő olvasta a könyvet, és onnantól ő tudja, és neki nincs szüksége másra, mert ő okos. És ez bizonyítja az is, hogy ő miniszterelnök felesége. Tépszél, láttál már ilyen értelmiségi, ilyen burzsúj, új gazdag emberek lakás? Hogy ne láttam volna. Úgy néz ki, hogy van 35 darab polc, a sűrűség az így nullához konvergál rajtuk, virág, porcelán gicscuc, és így mit tudom én, 5 vagy 6 ilyen elmúlt 20 évbeli bestseller. 5 vagy 6 top. Láttam ilyet, egy nagyon jó példát mondok erre, mikor megjelent a Fritz című könyvem, ugye a számítástechnikai underground történetéről szól, de nem Magyarországon, még egyszer mondom, ez egy röhely, hogy Európában az egyik legjobb informatikai, számítástechnikai szakmai közösségünk van, és senki nem vállalta föl ezt a könyvet Magyarországon, de nem azért, mert én írtam, mert akkor még nem ismertek. A lényegtelen, tehát amikor ez megjelent, előtte csak egy könyv volt erről, ez egy Lassi Tassijärvi nevű finn emberke írta, The Art of Real Time címmel, és ezt így reklámozták, ez egy 70 oldalas füzet. Igazából egy ilyen design termék, mert így kinyitott van, mert kb. 3 oldal szöveg széthúzva 70 oldalra, képek így, meg úgy, meg egymásra téve, meg színes, és így is reklámozzák, hogy the perfect book for your coffee table. Tehát, hogy ezt így tedd le otthon a kis asztalkádra, hogy aki jön hozzád, az lássa, hogy neked van könyved. Mondom, hogy te ne arra, hogy te ilyen könyvet élt, ez milyen könyv ez? Hát ez egy újságcikk, ami benne van körülbelül. Vannak és ez a hozzáállás, a úgynevezett nyugati értelmiség. A Wandlerban, ugye TC-s járt oda, a Mayer tanárnő, a történelem tanárnőnk mondta, annak idei mesélt, hogy ez a 90-es évek elején volt, hogy hölgyem én bement a könyvesboltba, körbenézett, és hát az előadó kérdezte tőle, hogy hát mit parancsol, hölgyem. Hát ő szeretne 2,5 méternyi zöld könyvet, mert a polcot meg kell tölteni, mert most van egy új polc, be kell rendezni a lakást, és ő egyforma 2,5 méternyi hosszon kitartó zöld könyvet szeretne. És a szerencsétlenadó az így nézett, hogy ezt most így hogy. 2,5 méter zöld könyv. Mindegy, hogy micsoda, zöld legyen. Ismerjük, igen. Kérek 1,5 kiló könyvet telik rá. No, ja, megpróbálom. És még valami, meg másik az a miniszterelnök felesége, csak egy kicsit, hogy ez a, megint kevés a nő a politikában, meg kevés van kitüntetve. Hát, ha több nő megy el politikusnak, több lesz. De az volt egy nagyon lökött, szintén nagyon durvákat mondani, szóval másik ilyen nőnemű, az SZDSZ közeli, hogy hát, hogy több nőt kell betenni, tehát hogy arányokat kell javítani. De hogyha nem választják meg, ez parlamentről van szó, ha nem választják meg, nem indul a választás. Nem, vagy több nőnek kell betenni, ezt értjük, ezt a Gangsta Zoli is megmondta, de ez nem kell parlament. Így van, de szóval a parlamentben több nő legyen betéve, szóval több nő legyen a parlamentben, jó, de ha nem választják meg, vagy nem indul választáson annyi nő, akkor ez hogy? És hogyha annak is a 90% a leszbikus, akkor miről beszélünk? Hát most az nő vagy nem nő? Hát nem tudom. Tehát most várjunk csak, hogyha, igen, ez a jó kérdés, hogyha egy nő a saját klónjával szexel, az most leszbikus szex, vagy önkielégítés? Napkínzó kérdésem. Ezt a kérdést a kedves hallgatókra bízzuk, amíg megpróbálunk valami zenét csiholni, és tovább folytatjuk a teljesen szerencsétlenül és inkofin végzett munkánkat, ami a műsorvezetést illeti, zene. Tagadja bűnösségét az a rendőr őrnagy, aki a vád szerint intézkedés közben agyonlőtt egy drogdillert vecsése. Az ügyészség szerint indokolatlan volt a fegyverhasználat, a bíró pedig a Pest megyei bíróságon megkezdődött tárgyaláson azt mondta, a rendőr védekezése több ponton sántít, irracionális. Három rendőr 2006. január 24-én este vecsésen két drogdillert akart elfogni. Három rendőrautóval lezárták egy kis parkolót, ahol a két feltételezett elkövető autója állt. Az egyik díler gyalog menekült, társa azonban kocsijával előbb nekiment az egyik rendőrautónak, majd tolatni kezdett és elsodorta az egyik intézkedő rendőrt, aki társai elmondása szerint a kocsi alá esett. Ekkor újra előremenetbe kapcsolt a feltételezett drogdíler, a vádlott pedig kétszer rálőtt. Az egyik lövés a tüdőt érte és a helyszínen végzett a 22 éves fiatalemberrel. A jármű átkutatásakor egy kilogramm kábítószert találtak. Az ügyészség szerint indokolatlan volt a fegyverhasználat, enyhébb kényszerítő eszköz is elegendő lett volna. A vádban foglalt szándékos emberölésért akár 10 év is kiszabható. Igen, ott tudom ezt így hirtelen, hogy a enyhébb kényszerítő eszköz autó ellen, tehát... Hát gumibot. Gumibot vagy egyéb gáspréne talán, bár szerintem a RPG az hatásosabb lett volna. Na jó, jó ez a sántit irracionális. Hát ez tipikusan a 20 éves bíró Picsának a magánvéleménye, mert azt nem tudja, hogy a forgóajton hogy kell bemenni, de azt megmondja a 3 perc alatt az erre kiképzett és erre alkalmazott profi helyett, hogy neki mit kellett volna ott csinálnia. De az, hogy tudja. De ez a sántit irracionális, ez gyakorlatilag ez egyfajta magánvéleménynek elmegy. Egy lehet, hogy nagyanyjára gondolt. Igen, de hogyha... Igen, a sántit is meg... De hogyha ő azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy bűnös, mert szerinte ez az érvelés sántít és irracionális, akkor az jó, az a rendőr az ellen ítélve, és ő bűnös, hogy betezik a csapdába, mert hogy szabad bírói mérlegelés. Na jó, de ezt nem bizonyítékok alapján, tehát mikor az eseményeket rekonstruálják, és megállapítható-e az, amit a rendőr mond, és a gyakorlatilag a rendőr, amit elmond, és a helyszíni vizsgálatok igazolják-e, hogy cáfolják a rendőr állítását, tehát akkor nem azt kell mondani irracionális, igen, azt mondja, hogy a rendőr védekezését nem támasztja a bizonyíték, ezért itt elítélem, vagy alátámasztja. Igen, lényegében ezt mondták, de ez úgy néz ki, hogy irracionális, de ezt nem írják, ez nem az igazi. Egyébként itt leírja azt is a hír, hogy mi történt, azt mondja, a vádlott bírósági kihallgatásakor szerdán kiderült, hogy a parkoló csak néhány méteres volt, és az elfogni kívánt személyek autójának feltehetőleg fizikailag sem volt lehetősége felgyorsulni. Tehát ez a kedves bíró, ez feltételezik, egy autó csak akkor tud testi sérülést okozni, ha az nagyon-nagyon gyorsan megy. Tehát hogy szép lassan átmegy valaki, aki pont a kerekek alatt fekszik, vagy mondjuk neki nyomja a másik autónak, az más, az nem lehet, az csak a filmekben van. Igen, szegény dr. Montág Imre, aki a Színház és Filmművészeti Főiskola beszédtechnika tanára volt, úgy halt meg, hogy az autója így ilyen a lejtőn lassan így átgurult rajta, így a mellkasán, és összezúzta. Tehát még csak be sem volt kapva. De őt nem idézték tanulnak, azt hiszem. Valószínű. De egyébként mi, hol tartunk? Tehát azt mondják, hogy van egy drogdíler, egy rohadt mocskos drogdíler, aki méreggel megakott kocsival. Akit mondjuk irányban nyilvánosan kivégeznének. Igen, na most ezt úgy hívják a drogdíler részéről, hogy ez egy munkahelyi baleset. Igen. Mert ez benne van neki, hogy lelövi a rendőr, és ezt így kéne értékelni, hogy hát nem kellett volna lelőni, de hát ha már így alakult, bassza meg. A rendőr kirakjuk két hétig forgalmat irányítani, mert azért mégiscsak, de aztán visszajött. Indokolatlan volt a fegyverhasználat. Tehát mondjuk ne a stukkert használja, hanem rohanjon az autó után, és az első kerékbe akasztod a gumibotot? De volt már ilyen, hogy gyorshajtóra rálőttek. hogyha emlékszem, nem többször nem is volt ilyen. Igen, persze, sőt volt, amikor nem szándékosan, nem akar végzni. Jó, gyorshajtó az más, bőszer. Mert az annyi, hogy lefényképezik, és ennyi. Nem azért lők rá, mert gyorshajtó, hanem azért, mert hogy megállították, hogy így ellenőrzés, és hogy villám gyorsan át akart pucolni az ellenőrző ponton, és akkor azt mondták, ja, hogy volt utána. Egy olyan, hogy nem az ellenőrző ponton akart át pucolni, hanem az egyik féken, aki integette volna őt le. Olyan is volt. És így, akkor viszont utána lőttek. Igen, ugyanez a helyzet volt, csak hát ott volt ideje fölgyorsulni, ugye? Nem, ez jól, ha volt olyan, nem szándékosan ölte meg az önösülésen ülő fiatal rendőr, csak a makaró bőszer, az acélmagvas volt, és lazán átment a kaszmin, a hátsó támlákon, és a ami azt hiszem egy lánynak a tüdejében állt meg a lövés. Tehát nem teltett róla, nem akart a kocsit állítani. De ott valószínűleg mellé. Egy ártatlan, vagy legalábbis nem olyan súlyú bűncselekményen vádolható ember volt az ülésen. De viszont ez a súlyos bűncselekmény, és másik az, hogy, nem, hogy feltetve nem tud felgyorsulni. A mai autóknak elég komoly lóerői vannak, kis tuning meg hasonló. Hát egy Rockwheeler nem biztos, hogy ladával jár. Így van, de ha meg ladával is, azért fusson neki is nyitóra. Volt egy enkik csodaországában egy történés, ami többé-kevésbé hasonló volt. Egy feka figura, aki oda költözött valami Umbuluföldről, mert hogy ott akart tanulni, azt hiszem, hogy biokémiát. Lelövődött. Igen, lelövődött méghozzá úgy, hogy volt körözés egy másik fekete fiatalemberre, kirámolt egy boltot, meg lelőtt embereket, meg hasonló volt, szóval csak ilyen hétköznap, mint a mozi utáni szórakozás, amiket így szoktunk nézni. Arról a következő hír szó. Igen, és hát őt keresték, és volt pár nyomozó rendőr figura, akik hárman vagy négyen valahol erre a környéken, ahol ez az ember tartotta a székhelyét, mert így utcán belózgatott valamit, gondolom itt a piros, hol a piros, vagy valami hasonló, ezek így arra járkáltak, és észrevezik, hogy hoppá, ő is fekete, és ő is biztos íze, jó, hú, kérdezzük meg, hogy hát, ha ő az, mert hogy így fantomként meg ilyenek, és igen, vagy hogy tud-e valamit, és... Látta-e. És azt hiszem, hogy úgy gondolták, tehát kapásból úgy gondolták, hogy ez lehet, hogy ő. Tehát nem az volt, hogy kikérdezzük, hát, ha tud valamit, hát, ha látott, vagy valami. Na most utána szóltak neki, hogy állj meg. Ő meg erre úgy gondolta, hogy nem. És akkor elkezdett nagyon gyorsan szaladni, a pékek meg gondoltak egyet, és akkor ő azt mondták, hogy inkább ne szaladjon, és akkor utána lőttek. Ha jól emlékszem, 41 golyóbisról volt szó. És hát nem nagyon sok találta el, azt hiszem, hogy a fele sem találta el ezeknek. Hát abból is speciál a terrorfegyver, igen. Mindegy, utána lőttek, és hát ő így elhalálozott. Túl sok lett benne a luk. És ezután a családja az fogta magát, és feljelentette azt hiszem egyenesen a rendőrséget, és ha jól emlékszem, ez New Yorkban történt. Ott bár ez nem százas. Vagy New York, vagy Detroit. Mindegy. Rendszeresen vannak ilyen esetek, igen, hogy emlékezhetünk, mikor a szabad ne feled, bocsánat, az autópályán történt egy ilyenek pár éve, valamelyik amerikai autópályán, ott nem egy van, ott épül, hogy egy nőt kiszállítottak a kocsijába a közúti ellenőrzésre, és hogy ment a rendőrök felé, hátrányult megigazítani a ruháját, és azonnal előtték, mert azt hitték, hogy fegyverért nyomott. És ez még az jóval szeptember 11 előtt volt, és ebből is az lett, hogy hát kérem szépen, a rendőr valóban tévedett, sajnáljuk, tessék itt egy kis pénz, de a rendőrt azt nem büntetjük meg, mert hát bocs, hogy az utcán van és harcol. Netán nem egy ilyen, sőt erre szakosodott oldalak is vannak, hogy ilyeneket lehet letöltögetni és nézegetni, hogy rendőrös üldözés, hogy mik fordulnak elő a egyszer autópályán, egy intézkedik a rendőrön, az illető kicsit esetleg hülyén vezet, vagy valamit, és kiderül, hogy megállítják, és rálő rendőr. Ott a rendőrségi autóban van kamera. És ezek a felvételek, hogy látszik, hogy azon megy, hogy urapot, urap, dur, a rendőr összeesik, kapja a bánszorok vissza a kocsihoz, hívja segítséget, mert ablak bereped, ahogy a támadó az rálő rendőrautóra is, ott a kamera bereped, az arc, a rendőr hangját lehet hallani, hogy ott hörög a mikrofonba, hívja segítséget, és utána ugye az üldözés tovább, rendőr előtt, gyilkossági kísérlet, stb. Ott nem kimérik ezeket. És ott az van, hogy feltételezik a rendőr, pláne akik keveredett ilyen helyzetbe, hogy bizony veszélyben van az élete, és rendőrök nyilatkoznak úgy, hogy igen, neki a reflex ott van, hogy gyanús mozdulat, mert neki drága az élete. Ne, szeret neki hazamenni a családjához, mondjuk. Szóval visszatérve a figura történésére, azután, hogy ő ott szétfolyt véresen a kövezeten, a családja feljelentette a rendőrséget, hogy úristen, ez nagyon csúnya dolog volt, és ezt ők nem szeretik, és akartak kapni 63 millió dollárt, plusz minden, nem én voltam, minden kilőtt golyó után, 1 milliót, ami plusz 41 millió lehetett volna. És nem csak azért, mert megölték, és nem ő volt az, hanem ezeket a rendőr elvtársakat még azért is megpróbálták befeketíteni, mert hogy úristen, biztos azért csinálták, mert rasszisták, és biztos úgy gondolták, hogy minden néger ugyanolyan, és mindegyik bűnöző, és hogyha bűnözés volt, akkor biztos ez volt az. És büntetésből őket is befeketítik, hogy érezzék, hogy az miért. És szeretnék még hozzászólni az előző amerikai rendőrös dologhoz, náluk a ilyen mindenféle félreértések elkerülése véget a legtöbb államban, tehát majdnem az összes államban, megvan szabva az, hogyha téged megállít az úton a pék, teljesen mindegy, csak ellenőrzés, vagy gyorsan mentél, vagy mondjuk Gatling ágyú van az autó tetején, akkor a hivatalos forma van arra, hogy neked mit kell csinálni, mit kötelező és mit tilos. Tehát például neked, ha megállít a rendőr, akkor meg kell fogni a kormányt, úgy, ahogy alapesetben kell fogni, mert hát az ikresz náluk is, 10 és 14 óra, és fogod, és nem mozdulsz. Nem csinálsz olyat, amire a rendőr nem kér meg. Fogod a kormányt. Nem kötöd ki magad, nem veszel elő semmit. Nem mozogsz, nem engeded a kormányt, ha pék megkér arra, hogy vedd elő a papírodat, akkor előveszed a papírodat. Lassan. Nagyon, igen, ezért szokták általában betenni a napellenző tetejére, és onnan jobban elő lehet venni, mert lehetne úgy is, hogy megmondják azt, hogy ha te olyan dolgot csinálsz, amit a rendőr fenyegetőnek érez a személye, vagy a biztonsága ellen, akkor megöl, csak akkor arra az lehet, hogy a rendőr mit tudja, meglátja a régi gyerekkori ellenséget, és akkor pofán lövi. Nem, náluk meg van mondva, és utólag nem lehet azt mondani, hogy de ő azért lőtt engem pofán biztos, mert utána nem. Azért lőtt engem pofán, mert mit tudom, én mozdult egy kicsikét a hüvelykújjad, mielőtt megkért volna arra, hogy vedd elő a papírodat. Nem csak az, másik az, hogy az ennyire, hanem az, hogy a rendőr pontosan tudja, hogy vannak akkor a tűzerei maró hőfegyverek, hogy az a mozdulat az ajtón keresztül tudja az elkövetőt lőni. Tehát aki éppen neki kedve van, tehát nem egy rendőr, az ajtón keresztül lőttek. Igen. Tehát a legkisebb mozdulat is azt feltételezi, hogy rossz helyen nyúl, igen, akkor azon rá fogja a fegyvert. Egészen még a 80-as évek elejéről egy Deltában volt egy műsor erről, amikor Kevlar bellények elkezdtek elterjedni, hogy ez 80-as évek elején történt, hogy a rendőrség, az amerikai rendőrség mennyire örült ennek, és volt egy összeállítás erről, hogy hány gyilkosság történik, hány rendőrt lőttek, hogy egy közúti ellenőrzésre, a magyar sajtó úgy gondolta, hogy most nem fog 20 dollár fizetni, mert 5 dollár a lőszer. És akkor vezették ezeket be, és egy egész országig döbbenettel figyeltet, tehát ilyen van, hogy lelövik a rendőrt egy igazoltatásnál. Igen, ott olyan van, kérem szépen. Hát persze ez nyilván volt benne némi szocialista megfontolás is, hogy ezt mennyire kihegyezték, de hát az alapvetően, hogy eléggé politikailag elfogadatlan műsor volt. Tehát ez van, és a mai napig van. Igen. És tele is van egyébként a YouTube például ilyen amerikai rendőrautó felvételekkel, hogy hány hülye van, aki nem érti meg ezt, hogy nem ugrálunk, kiszállunk a kocsiból, ha azt mondja, és ha ő azt mondja, hogy szálljon ki, mert pofállövöm a tézerrel, akkor ki kell szállni, mert ő tényleg pofállő a tézerrel. Igen, nem azért, mert néger vagy, te azért nem érted, mert néger vagy, mert hülye vagy, büdös és ostoba, de egyébként ő nem azért lő meg. Igen, ez is egy ilyen jó edition lett a rendőröknek a felszerelése, ez azt hiszem, hogy ezt inkább délen alkalmazzák a tézert. Tehát mindenhol alkalmazzák? Mindenhol, csak a magyar rendőrség nem... Volt egy ilyen hírünk még a rádió fiatal korában, nem mintha most olyan öreg lenne, hogy házon belül tesztelték a tézert a magyar rendőrök. Tehát így elkezdem, így a halálcsillagon egymást lövöldözik, így a Gergényi meg így nézi, így cigarettázol, hogy igen, még egy kicsit. Igen. Esetleg ilyen bőrönt a szegecsös nagbőrtangába, és akkor fejlődik. Muszáj hozzászólnom a Deltához, sajnálom. 1984-ben történt, hogy márciusban néztem egy adást, ahol Kudlik Júlia a színes filmhírek összeállítás előtt közölte, hogy lesz egy roppant érdekes felvétel, egy spanyolországi állatkertben lefilmezték a kobra szülését. Na hát erre ugye felkaptam a fejem, mivel hát akkoriban már úgy nagyjából tudtam, hogy a kobrák ugyebár tojásrakó állatok, minek következtében az ő szülését eléggé nehéz filmre venni, úgyhogy tényleg érdekes felvétel. És hát ugye el is kezdődött a felvétel, és ott meg a narrátor, a Bozai József közölte, hogy hát ugye a barcelonai állatkertben a csörgő kígyó szülését láthatjuk, amint ott éppen. És hát mi tagadás, a madridi állatkert gaboni viperáját láthatjuk. Tehát itt konkrétan két narrátor szövegből kettő volt rossz. Egy jereváni televízió. A magyar tudományos híradó. A jereváni kihelyezett stúdió. De én vagyok a hülye. Nem, most az egyébként a tudni kell, a vipera, az a vivipara, az az eleven szülők. Így van, vivo, élek, páros szülők. Így abból van az a név. Tehát semmiképpen nem lehetett se csörgőkígyó. Csörgőkígyó lehetett, már csörgőkígyók a gödörkés arcú viperák. Ja, bocsánat. Ő ért hozzá jobban. Bocsánat. Viszont a viperák közül van több olyan génus, amelyek megtojásrakók. Ennyire szebb. Ez az úristen ott fönn az égben, hogy kicsit összekevert a dolgot. Nem, ezek a biológusok voltak. Gratulálok. És egyetlen poént sem sütöttünk el a Viperával kapcsolatban, tessék értékelni. Igen. De most van nem herpetológus, a rendőr sem miért nem alkalmazott. Ja, hogy most az állatról beszélünk? De arra. Én csodálkoztam, hogy hogy jön az, hogy a szűr meg ilyenek. Igen, nagyon sok alkalommal kérnek föl, hogy ilyen hátra. Csak hogy a poén nem maradjak ki. Az egy dolog, csak most a rendőrség, nem úgy. A rendőrség. Egy pillanat, hanem az októberi események kapcsán, hogy a... Na csak eljutott. Igen, a Viperával a rendőrök verik a parasztokat. Hetes számú hírünk következik. Ezért sütöttem el a poént, hogy... Nem kellett volna. De egy, igen. Nem fogok ennyit kivágni, gyerekek. Na, ez vágatlan műsor különben is, állítólag. Hetes számú hírünk. Elfogadják, sőt, az érvényesüléshez szükséges eszköznek tartják az erőszakot a diákok, derül ki egy nemzetközi felmérésből, melyet Magyarországon az Országos Kriminológiai Intézet és az ELTE kriminológiai tanszéke végzett el. A kutatók a 13-17 éves korosztályt vizsgálták, és azokra a deviáns magatartásokra voltak kíváncsiak, melyek rejtve maradnak a felnőtt társadalom elől. A tendencia, bár 20-30-50 évvel ezelőtt is voltak problémák, aggasztó, egyre korábban és egyre erőszakosabb bűncselekményeket követnek el a gyerekek saját bevallásuk alapján. Győri Csaba, az ELTE kriminológiai tanszékének munkatársa elmondta, hogy a megkérdezettek nagy arányban elfogadták, sőt, az érvényesüléshez szükségesnek tartották az erőszakot. Sokan egyharmaduk szórakozásnak tartja akár a bolti lopást, akár az agresszívabb cselekedeteket. Ez részben a média hatásának, részben a felnőttek világából szedett mintáknak köszönhető, de nincs összefüggésben azzal, ki milyen családból jött. A gyerekek nagy hatással vannak egymásra is. Bojki Orsolya, a kutatócsoport egy másik tagja, a drog és alkoholfogyasztás kapcsán azt mondta, lejjebb került az első drogfogyasztás korhatára, ez most 14 év. A kemény drogokat, mint a heroin vagy a kokain 15-16 éves próbálják ki először. A szakiskolások 20%-a, a szakközépiskolások 11-12%-a drogozott már, ők általában azt vallották, hogy voltak már részegek is. Az alkohol egyébként aggasztó probléma, a megkérdezettek 78,7%-a vallotta be, hogy ivott már. Parti Katalin kutató a számítástechnikai bűnözés kapcsán elmondta, hogy a szerzői jogvédett anyagok letöltését és a hacker magatartásokat vizsgálták. Kiderült, hogy a megkérdezettek nagy része töltött már le jogvédett anyagot, zenét, videót, és kisebb részük 7,8%-uk hatolt már be illegálisan a rendszerekbe. Érdekesség, hogy a deviáns magatartást követők is szeretnek iskolába járni, illetve ők is megtartják a szoros családi kapcsolatot. A deviáns gyerekekben is megvan ez a kötődés, ami azt jelenti, hogy a család nem tart vissza a devianciától. Na, akkor még ez úgy hangzott, még egy érv a család ellen, de ez olyan dolog, ez még hogy... egy érv a liberális társadalom ellen. Igen, de most ez így jött ki. Egyébként édesapám annak idején még háború előtt Angyalföldön nőtt föl. Jaj, megint ugyanaz a Chicago, igen. És na, voltak annak idejének a vagányok, meg a jasszok, meg ezek. Tehát akkor is voltak ilyen úgymond bandák, és úgy deviánsak. De jó körülhatárolt ilyen kis csoportok voltak. Azok összetartottak, bandáztak, egymással bunyóztak, területet védtek, meg hasonló. Mégse volt társadalmi probléma. Akkor ezt most így hogy? Hát ez természetesen akkor mindig is voltak volt. Ilyen, de nem volt ez jellemző. A hormon az hormon. Most hormon, de azt le tudták úgy vezetni a fölösleges energiát, hogy voltak cserkész csapatok, meg közös szervezések, klubok. Aki akart elment repülni, vitorlázni, ha aki akart elment... Nem, volt egy nagy különbség halúzni. Volt. A bűnözést a társadalom nem tartotta elfogadható jelenségnek, és a bűnöző tudta, hogy ha róla megtudják, hogy ő egy tolvaj, akkor leégeti magát az egész társadalom, őt kivéve a többi tolvaj, tudja, hogy az árnyékban kell élnie, tudja, hogy csak a lebúj mélyén lehet ő önmaga, és nem kint az utcán, ő a nagy király, meg beül a BMW-be, és végigrongyol a nagykörúton, mert azt fogják mondani, hogy ki ez a patkány? És a rendőr basztatni fogja őt, mert a rendőr az állandóan meg fogja állítani, ajánlom mindenki figyelmébe a remek 1942-ben forgatott Külvárosi őrszoba című filmet, főszerepben Karádi Katalinnal. Pontosan erről szól, egyiket Angyalföldön forgatták, nagyon érdekes, föl lehet ismerni a régi helyeket, hát nem tudom, apád biztos, hogy látta, ugye Isten nyugosztalja, de ugye én is angyalföldi vagyok egyébként. Ez egy ilyen mentalitás volt, és most, amikor azt látjuk, hogy ezek a kis magukkal semmit nem kezdő ugye panelbajosak, ahogy Dragon szokta mondani, úgy gondolják, hogy az jó hetsz, hogy így rabolunk, meg lopunk, megrugdassuk a nénit. Megrugdassuk a nénit, és a másik, hogy hackerkedünk, hát nekem ez egyébként az egyik kedvenc témám, mert végre egy kriminológus fölismerte, hogy igen, ilyen van, hogy fölmegy a hülye gyerek az internetre, és ő akar lenni ott az Isten király. Rengeteg ilyen van, a bombagyárat is naponta próbálják föltörni a kis hacker gyerekek. Hát az a baj, hogy ezeknek senki nem töri el a kezét. Aztán, amikor valaki eltöri, akkor rohadtul meglepődnek. Tehát nem csak a hackerés megy, az azért technikai tudás kell, még ha nem is sok, hogy egy ingyenes rendszert megverjünk. De jó, mondjuk ez egy hülyeség, hogy a letöltés is mindig. Hát igen, ez a másik, az a deviancián nevetség. South Park. Igen. Volt benne. Na, bocsánat, szabad ne feledted. A vicc ez, hogy tényleg az internet egy olyan, az antiszociális, deviáns viselkedéseknek egy olyan melegágya, én rengeteg embert sajnos ismerek, akik 30, 35, sőt 40 évesek, és ahogy elolvasod, hogy miket ír az interneten, meg hogy viselkedik, egy 8 éves gyereket képzelsz el, aki egyébként is kicsit retardált. Van egy pár hülye, aki rendszeresen zaklat minket levelekben, így állandóan megmondja a véleményét, de nem úgy, hogy valami értelmeset mond, csak henceg azzal, hogy bibibi, nekem gyorsabb a szerverem, és ezt megírja nekünk, mint az minket érdekelne. De amikor vettük a Novarát, ugye közadakozásból a kis szerverünket, akkor volt egy hülye gyerek, aki azóta állandóan leveleket írogat nekünk, sőt még IRL is, tehát így valós életben is próbált minket zaklatni, csak nem mert bejönni a boltba. Tehát ide jött kémkedni, így lefigyelte a boltot, hogy mi hogy van, aztán nagy büszkén megírta nekünk, hogy ő tudja ám, hogy mi wifi-t lopunk, mert akkor még egy wifi antennánk volt, és a szemben a másik bolttól vettük az internetet, és ezt megírta nagy büszkén, hogy hú, most lebuktatott, mert ő hú. És komolyan frusztrálta őt, hogy nekünk van egy szerverünk, az működik, és mi az, hogy nem, mi az, hogy nem ismerik el őt az alfa hímnek, akinek 5 torrent szervere van állítólag, meg 8 barátnője van, meg igazi mafiózókkal tart kapcsolatot, és várjál, ez egy 38 éves ember. De, és nem egy van. Na most, annak idején, amíg nem volt internet, azaz ezeknek az ilyen embereknek is elő kellett jönni az udójukból, ezek nagyon hamar szembe találták magukat az igazi nehéz fiúkkal, aki két pofon elintézte, utána az illető rájött, hogy ez így nem fog menni, és elment inkább a sarkiboltba kenyérért és tejért, és hazament és emegette. Vagy a gyülekezetbe. Vagy pedig végképp esetleg a föld alá került, ezek kiszelektálódtak a társadalomból. Tehát meg annak idején lehet, hogy ezt nem így nevelték ezeket az embereket. Tehát lehet, hogy ez a hülyesége, ez nem most képződött, ez csak úgy rátette lapáttal a környezete. Nem, most a devianciának jött, hogy ez... Áldozat. Hát áldozatnak lehet ne tekinteni, de azért 38 éves embernek, azért, ha most akkor nyilván csak akkor inkább idiótának, az előbb elmegy úgyintézetbe, annak akkor nem fel a tetteiért. Nincs jogilag. Ilyen, hogy elmegy úgyintézet. Most már nincs. Viszont, amit így írnak, tehát ez a három terület, hogy drogoznak, erőszakosak és számítógépes bűnözés, mint mondom, ez csak azért olyan alacsony a valódi számítógépes bűnözés, mert az tényleg technikai tudás kell, ezek meg nem akarnak tanulni, csak nyomkodják a gombokat, és ez de jó. Aki járt már tizenévesek vagy fiatalabbak által látogatott internetes helyeken, cseteken, Ivy-ben, akármi, az pontosan tudják, hogy gyakorlatilag gyilkos indulatok feszülnek ott egymásnak, szó szerint. Tehát az, hogy a harc, mint az állatok, harcolnak a nőkért, ezek a kis szerencsétlen fruskákért, akik szintén egymást ölik, megy egymás lejáratása, egymás fényképének a kirakosgatása, a kurvázás, konkrétan kurvák is vannak, tehát ez teljesen normális dolog az ilyen internetes közösségekben, hogy 80-10 végig mennek ugyanazon a 16 éves kis csajon, és ő büszke rá, hogy már 8. abortusznál tart 18 évesen. Ez van, és ez rengeteg van. Hogy ez minek a melegágya, azt tudjuk, neked honnan ered. Büszkék rá, hogyha ők drogoznak, büszkék rá, hogy ők erőszakosak, hogy ők a való életben valakit megfenyegettek, megvertek. Pitiáner bűnözésről van szó. Tehát ilyen bolti lopás szín, meg az, hogy összeállnak hárman, és ilyen sörös üvegvállúak, és a negyedik sörös üvegvállúk betámadják. Volt már olyan, hogy engem akartak ilyenek betámadni, csak rajta vesztettek, ugye emlékezhetünk. Azóta sírnak Rínak emiatt a liberálisok. Ez 2004-ben volt, amikor egy ilyen társaság betalált engem és Atinát, és hát az egyik az nagyon megverődött, aztán a másik is megverődött, és azóta sírnak, hogy én gyáva voltam, mert szegényt megfenyegettem, de az, hogy ő hónapokon keresztül az én barátnőmet életveszélyesen fenyegette, csinált róla kamu oldalt, ahol őt mint kurvát hirdette, stb. És ezek után kapott egy rohadt nagy pofont, jó mindegy, lényegtelen. Ennyi arról, hogy mennyire megúszta. Annyival megúszta, mondok egy viccesebb történetet, ez Edi barátommal történt, aki informatikus, korábban sokat írtam róla a Droid Zónába, régen nála volt még a kezdet-kezdetén a boltom is, meg a blogom is, a tomcatpolo.hu. Őnek az édesanyja iskolaigazgató, egy roma alapítványi iskolába egyébként, ő nem cigány egyébként, hát alapítványi iskola, nyomják bele a pénzt, az összes bűnöző gyerek odajár, odajárnak egyébként nagyon tisztességes roma családoknak a sarjai is, zenész családok meg ilyenek, de történetesen például a Száva családnak néhány sarja az ott rontja a levegőt. Úgy egyébként nincs velük semmi baj, csak buták, mint a föld. Na és anyuka egy igen jó politikai érzékkel, így átengedte őket az érettségén, mert oké, meg kellett volna buktatni, de úgyis átrugdossák őket, akkor miért nem menjen át elsőre. Meg az Száváék is meg, igen, Száváék meg ugye hálásak voltak, és jöttek a anyuhoz, hogy hát akkor egy kis boríték, mert ezért mondta, hogy ne, a borítékot hagyjuk, majd ha egyszer kell valami, akkor szólok. Jó, semmi gond. Na, történt egyszer, hogy ezt a barátomat, aki mondom velem egy idős, egy 2-3 éve fiatalabb nálam, ilyen 30 körüli faszi, elkezdte fenyegetni egy ilyen cseh huszár, Szergej néven, aki nagyon-nagyon kemény ember Gyöngyösön, ő a gyöngyösi maffia vezér, neki Gyöngyösen emberei vannak, és ő a Szergej. A Szergej az nem viccel, a Szergej. Az, hogy ki a fene ez a Szergej, mekkora pofont adjunk neki, én azt nem tudni már miért, valami nézeteltérése volt, hogy nem sikerült föltörni a szervert, amit a haver menedzselt, mindegy, lényegtelen, és hát konkrétan megfenyegette őt, hogy a száváikat ráküldi. Na most a két dolgot kell tudni a száváikról, egyik ugye, mint mondtam, van egy bizonyos családi kapcsolat hozzájuk, a másik, hogy a 90-es években nagy divat volt Pesten, hogy mindenki a száváikat vette a szájára, a száváik meg megunták, és közölték, hogy még egyszer meghallják, hogy valaki velük fenyegetőzik, az kimennek, és ők verik el. És ezt tényleg komolyan gondolták, mert a száváik tényleg nem viccelnek, de hát ugye. És hát ez így eljutott Száva Vincéjékhez, hogy itt van egy ilyen hülye gyerek, és kicsit mindegy, valamelyik száva, sokan vannak, de nem elegen, vagy hogy elegen pont. Aha, sok is. Tehát így eldurrant az agyuk konkrétan, és elkezdték, hogy ki ez a köcsög. Jó kis iViv nézeget, és akkor még lehetett iViven e-mailre keresni. Egyébként ezért vették le az iViről az e-mailre keresést, mert a kis fenyegetőzőket kurva hamar megtalálták, és bizony csattantak a pofonok. És volt egy kis írás, hívás, jaj, a bűnözés veszély, meg az ártatlanok védelem, de persze ilyenkor mindjárt ártatlanok lesznek. Egy szóval Száváig bepöccentek, megnézték, hol van, lenyomozták a címét, kimentek 44 kocsival. Előtte megkérdezték a barátom, hogy figyelj, ennek milyen csúzlia van? Csúzlia, mire gondolsz? Hát pisztolya, milyen van? Hát, milyen pisztolya? Ez egy hülye gyerek egy számítógéppel. Jó, csak ennyi. Akkor csak 4 kocsival megyünk. Lementek, kökön nem maradt, még a nagymamát is megverték. Utána a Szergej nagyon-nagyon eltűnt így a csetekről, kiérti ezt. Ezután is üdvözlöm, remélem azóta már jár iskolába. Utóbb kiderült, hogy az emberei, az úgynevezett emberei, az úgy nézett ki, hogy járt valami konditerembe, ő már nagyon kemény, mert ő konditerembe jár egy hónapja, tudod, és ott gyúrtak ilyen nagy darab melós gyerekek, akik nem nagyon voltak eleresztve pénzzel, tehát meg lehetett őket dumálni, hogy figyelj, adok neked egy ezrest, meg neked is, és álljatok mögöttem, amíg ott a játszótéren elkapom azt a hülye gyereket, és megmondom, hogy szét lesz ütve. Jó. És mindenki azt hitte, hogy azok az ő emberei. Na most ezt a Száváiknak hallotta be. Beszélgettek vele. De most még van a deviancia, az a letöltögetős dolog, meg szóval azt mondja, én meg az a vélemény, hogy gyakran a szülő például azért nem tud ezzel ellen tenni, mert egyszerűen is tudja, hogy ez devianciának számít, hogy letöltött. Ez nem az, hát ez egy hülyeség, most hát ez egy érdekvédelmi körnek a lobby érdeke, így hogy van. Ne legyen, ugyanúgy másoltuk a kazettákat, fölvettük az ötödik sebességből a zenéket a kazettás magnóval, akkor nem sipákolt senki, de nem csak itt nyugaton se. Persze. Tehát vagy például a videomagnónak miért van a felvevő funkciója, az, hogy a tévéből fölvegye dolgokat. Így van. Másik fel, meg annak idején még szintén Angyalföld. Volt egy vagány, Hekus Döncinek hívták, a Hekus melléknevet azért kapta, mert szeretett rendőrt verni. Hát a rendőrök respektálták egyébként ezeket a vagányokat, viszont ezek a vagányok sem voltak ezek a kis nethuszárok. Kemény srácok voltak, viszont volt bennük becsület, mert volt egyik, amik összeszalakozott a haverjával, hát kicsit ittak, és előkaptak kést, belebökte a haverba, aztán utána, hopp, ezt megböktem, olyan, ez vérzik. Bevitte a gyereket, a haverját elkapta, bevitte az orvoshoz, hogy hát megszúrtam, mentsék meg szegény, mert is a barátom, csak összeszolakoztam, majd ugyanez a késelő emberke bement a rendőrre se feladni magát, hogy a barátomat megszúrtam, ezért tartóztassanak le. A rendőr beszélt az orvossal, hát megmarad, nem volt súlyos. Hát, legközelebb vigyázza jobb, és elengedték. Rendőr is volt annyi, hogy most ezért megesik. Ezek ilyenek, tudják, és ettől nem lett rosszabb ember. Ez a ilyen rendőr kéne ma. Igen, ugye nincs, de minden piszkaszér eljárás kell így van. Hát viszont a rendőröket is voltak, hogy megszívatták, mert volt egy vagány, akit pont bulizás közben, azt hiszem pont szilveszter volt, és összejött család minden, és ott mulattak, nem voltak vandálok, nem semmi, de a rendőr kimente kötözködni, két rendőr. Hát most miért veszívassuk ezt a szerencsétlen, és neki jártak ott volna emberkedni, igazoltatás, meg hasonló. Ez a két rendőr igen rosszul járt, mert levetkőztették őket, így szilveszterkor nincs túl meleg. Majd egy flasztert kötöttek egy kötélre, és azt pörgették így körbe, és a rendőrnek azon kellett úgy mesztelenül fölre ugrálni, az milyen jó látvány volt, persze a rendőr csákó az a fejükön maradt, mert ugye az a hivatali jelvény volt, de ugye a rendőrök így egyszer faszba, kinek hidegbe ugráltak a kötél fölött, mert az jó buli. A baj nem ebből volt igazából, hanem az, hogy egyiknek eltűnt a kardja. Még a Hekus Döncivel csak annyi, hogy ez a Hekus Dönci, ezt őt felakasztották, mert pont, hát egy kicsi droid dologba szaladt bele, statárium volt. És este 6-tól reggel hatig, hogy ha minden egyes bűncselekmény szatenriális elbírás alá esett, minden bűncselekmény. 44-ben. Az idő, tehát a háború alatt Magyarország hadba volt, és ez a lökött 6 óra után valamikor pár perccel ellopott egy pénztárcát benne pár pengővel egy ablakból. Nem tudni miért, ellopta. Esette, elkapták, 6 után, statáriális 2 nap múlva lógott, megsiratták. Na egyébként tudták azt, hogy jó, vagány, meg időnként így voltak balhéi, egyébként ami nem volt rossz ember, és a többiek ott a nyomorban, a prolik számíthattak rá. Igen, mondjuk ez a különbség az akkori vagányok és ezek között a kis patkány deviánsok között, hogy ez olyan, hogy ugrál, jó, ugat, nagy a pofája, előbb-utóbb valaki oda megy és lenyomja, és akkor nem úgy reagál, hogy hát bassza meg, nem kellett volna ugatni, vagy jó, akkor te vagy az alfa hím, nem én, nem, hanem hogy mered, megyünk a rendőrségre, mert megütöl, gyáva, és hogy meri, és ez a reakció. Emlékszünk a Vas utcai cigány gyerekre? A boxolóra, Rajmund Kára tehetséges, hogy nem emlékezik? Na, erről ennyit. Igen, nagyon hát az megint csak mosódnak össze a dolgok, hogy a vagányból így lesz igazából, tehát cigánybűnözet ne keverjük össze. Így van, tehát ezt a Rajmundot... Nem a vagányról van szó, hanem az iskolában, meg a fiatalok között elterjedt erőszakról. Hát igen, mikor lefogja az osztálytársát, mert beszólt és halálra veri, az ilyet a helyi vagányok még a 70-es, 80-as években is Angyalföldön megfogták és kicsinálták volna. Már nincsenek, mert ez egy patkány. Vagányok. Nincsenek, de ez egy patkány. Ez igen. Nem vagány, ez patkány. Így van, és azokat ilyenek vannak többen. Így van, ilyenek vannak. Így van. Másik fel az, hogy tényleg ez a kritika nélküli erőszaknak a befogadás. Tudom, mindig vannak rivalizálások, harcok, meg ilyenek. Nem tudnak veszteni. Mert arra nevelték őket, hogy fiam, te győztes vagy, mert te vagy a legjobb. Jupi köcsög mentalitás. Nem csak a jupi köcsög, ez a liberális, hogy mindenki győztes, és mindenki értékes, és te vagy a legértékesebb. Mert te külön vagy mindenkinek. Hát, mindenki mindenkire erre, minden hülye gyereket erre nevelnek. Meséltem, hogy mi történt a Hajni lányommal. Nem. Most éppen nem. Hát dehogy nem, mikor a két állami gondozott, tűzé nevelőszülő által nevelt kis csaj jól összeverte, hogy eltört az oldal. Azt mesélted, hát és mi történt azóta? Ó, azóta semmi. Ja, hogy ezt nekik lehetett. Ja. Hát igen, ez a másik dolog, hogy elnézünk dolgokat, hogy jó, hát rossz családból jött, hát kátrányos helyzetű. Na jó, de hát ezt kezelni kéne, nem így félre nézni. Hát például egy golyóval. No, menjünk, zenéljünk egyet. Precious one. cáfolja az igazságügyi és rendészeti minisztérium azokat a híreket, hogy külföldről hozna be rendőröket az október 23-i megemlékezésekre. A szerdai napon ismert szélsőjobboldali honlapokon olyan bejegyzés látott napvilágot, amely azt sugallja, hogy titkos tárgyalások folynak egyes szomszédos országok rendőrségeivel, amelynek célja fegyveres karhatalmi rendőri segítség igénybevétele lenne, például utcai rendbontások során, áll az IRM közleményében. És az a bagázs a hatalmon, amelyik ugyanazoknak az egyívású azokkal, akik behívták annak idején, azokhoz kikat 56-ban. Hát ez egy magas labda, hogy ilyen. Magas labda, de gyakorlatilag apróklán, akkor is már volt meg hasonló. Kádár apró dögei. Kádár apró dögei, de hát most azok dumának, hogy tiltakozunk ellen, hogy ilyet megbeszélnek. Nyomás gyakorlunk. Nyomás gyakorlunk, tehát azok ne szóljanak semmit a tiltakozásra, akik mondom, annak idején a rosszikat beírták, és az abba a parancsba tartoznak. Egyébként ezek az ismert szélsőjobb jobboldali honlapok, ezek mi vagyunk, igen, tehát a bombagyár, és egyetlen más sebe, például a Kuruc Info se vette át ezt a hírt, nyilván azért, mert hiteltelen. Hát aki olvasta a bombagyárat, és egy eléggé olvasott dolog lett ebből, az tudja, hogy ez úgy történt, hogy egy IRN-nél dolgozó emberke, aki természetesen neve elhallgatását kéri, az eljutatott hozzánk egy olyan anyagot, ami ezt bizonyítja, hogy ilyen tárgyalások folynak. Nem véletlenül nem raktam ki, mire ez az adás kikerül, már remélem, hogy ki tudom rakni. Kicsit elhavazott voltam ma. Tehát folynak ilyen tárgyalások, egyébként pont most folyik a Salzburg 2008 nevű rendészeti EU konferencia, gondolom ott érintik ezt a témát, majd később más tárgyalások is, államtitkot képez ez a dolog, hogy hát abban az esetben, hogyha valahol kitörnek a zavargások, mert a szélső jobb oldal, meg a neonácik, meg ugye, hát ugye hol van ilyen nyilván a lengyeleknél, akkor a lengyel, a cseh, a szlovák, meg az osztrák, meg gondolom még más országok rendőreit is ide lehet hozni, hogy tessék, verjétek a magyart. Ezt a Draskovics eladta nekik ezt a kampó szöveget, érdekes módon pont olyan felvételekkel, amik most készültek 20-án, szeptember 20-án, amikor a hülye gyerek lelkesen húzza fel az Index fotósának a holokeresztes karszalagot. Megjósoltam egyébként, hogy meg fog jelenni a New York Times-ba az a kép, na hát megjelent. Nota bene, ki érti ezt? Továbbá az antiszemitizmus.hu-n is sipákolnak emiatt. Az egy olyan oldal, ez nagyon vicces, fönn vagyunk rajta, a bombagyárnak külön rovata van. Például antiszemita cselekmény, hogy mi a Lánchídon emlékművet akarunk állítani 19 áldozatainak. Leírtuk, hogy két áldozat, kommunisták megölték, kommentált, persze, mert biztos, mert a zsidók, ugye? Azok voltak most, hogy ez igen, az meg azért. Ők bizonyítják így a legjobban. Igen, hát akinek nem ez igen. Ez öngól, de... De a legszebbedben nem is az, amit a ugye ez a dolog, hogy idehozzák a rendőröket, meg minden, hanem két órán belül egy dühött közleményt kiadott az IRM, ami a következő áll. A Magyar Köztársaság alkotmánya szerint a közrend és közbiztonság fenntartása a magyar rendőrség kötelessége és joga. A rendőrség ennek a kötelezettségének eddig is képes volt, és ezután is képes eleget tenni. Minden alapot nélkülöznek, légből kapottak az ezzel ellentétes kijelentések. Mit cáfol a VRM? Azt, hogy tökéletlen a rendőrség, azt szeretné tehát cáfolni. Így van, a rendőrség, de nem a tárgyalások létét cáfolja. Egyébként... Várjál is a legjobb a záró mondat, ez már ilyen kádári magasság. A demokratikus jogállamhoz méltatlan, és Svájchoz, vagy mihez, hogy egyesek, akik eddig az utcán zavargásokkal és károkozással igyekeztek félelmet kelteni, hazugságokat és alaptalan rágalmakat akarnak a békés mindennapjainkba is becsempészni. Az ellenség kezébe tette a lábát, meg hasonló. Igen. De... Ezért egyébként bepereltem az IRM-et, hétfőn adom be a keresetet, ugyanis egyértelműen behatárolható, hogy mi adtuk ki ezt a hírt, és ők minket itt jelenleg utcán zavargásokkal és károkozással vádolnak meg. Soha a bombagyár egyetlen szerkesztőjét sem vonták eljárás alá ilyen dolog miatt, kivéve engem a 2006-os tévéostrom miatt, de azt már réges-rég lezárták. Tehát ez az egy ilyen ügyben az egész szerkesztőségben. Igen. Most, mert ugye az ügyesző, hogy lecsukják az embert időnként indok nélkül, az nem számít bele, mert vádemelés nem is készül. Lehet, hogy azért vagyok például én szélső jobboldali, meg antiszemita, mert megemlítem, hogy a Haraszti László elsikasztotta a hiúzmentésre adott pénzt. Ez a Tiszta Vizet című műsorban hangzott el, aki még valaki nem látta volna. Hogy is volt ez? Csak hát hogy fölmelegítsük azokat, hogy nem látta. Kristálytiszta dolog, ugye a Természetért Alapítvány elnökeként elmentem tarhálni a McDonald's-ba, azzal, hogy adjanak pénzt, mert jó az, és akkor abból tudok csinálni műsorokat, meg mindenféle jó dolgot. McDonald's-ba a Hughes ment, és akkor lesz McDonald's-ba a Hughes burger. Nem, így volt. És akkor... És akkor a cég magyarországi sajtó igazgatója közölte, hogy nem, ők nem adnak nekem pénzt, mert ők már a McDonald's Magyarország és Ausztria közösen a WWF Ausztria felkérésére, a WWF Magyarországra odaadták az összes ilyen célkeretüket. mégpedig arra a célra, hogy a Haraszti László által elindított úgynevezett HIÚZ rehabilitációs program támogatására. Na már most ezek után én bementem a néhai Skultéti Sándorhoz, a Környezetvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárához, és elmondtam neki, hogy te figyelj, Sanyi, basszus, az a helyzet, hogy ugye itt a Haraszti, aki a WWF Magyarország igazgatója volt ekkor, így lenyúlt egy csomó pénzt, de tényleg sok pénzt, így ilyen milliókat a Mekitől, arra, hogy hát HIÚZ telepítés Magyarországra, hogy mit tudsz te erről, mert hát ugye amennyire én tudom, HIÚZ az úgy már 78-79 óta is stabilan van Magyarországon, az Északi-Középhegységben, sőt, már 88-89-ben már a Dunántúli középhegységben is, tehát így a Dunán már átkelt. Állandó állományalkotó faj. Állandó létező állományalkotó faj. Ezek után Sanyi bekérte a különböző nemzeti parkok igazgatóságától a magyarországi HIÚZ jelentést, és hát ugye ott szépen meg is kapta, hogy hát igen, igen, a HIÚZ az úgy van. Tehát így nem létezik. Várjál egyébként az érdekes, hogy mikor fölmentünk a bloginnal oda a Bükki Nemzeti Parkba, hogy megcsináljuk azt a kissé nem sikerült interjút a Fodor Gábor miniszter úrral, akkor a Bükki Nemzeti Park igazgatója így mondta, hogy ti vagytok a bombagyár, tök jó, és akkor így beszélgettünk róla, hogy igen, ő volt az, aki annak idején ezt a jelentést így a Skultéti Sanyinak elküldte, hogy igen, a HIÚZ az úgy van. Na ez után történt, az egyébként akkor 2000-ben, tehát mondom 2000-ben, most 2008-at írunk, azóta se hallunk a WWF Magyarország HIÚZ rehabilitációs programjáról, de a pénz az nem került vissza a McDonald's-hoz. Viszont a Haraszti László azóta már a Környezetvédelmi Minisztérium és a Persányi tette meg abba a pozícióba, természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, szakállamtitkárként működik, és de hát szakállal. Most éppen onnan, ja igen, ilyen szakálla van neki egyébként tényleg. Érdekes, hogy élettársi viszonyt tart fönn egyébként abban a Rodics Katalinnal, aki viszont a Washingtoni Egyezmény magyarországi ellenőre és igazgatója és ilyen tótum faktuma, és például a Rodics Kati az, aki itt szokott így ilyen mindenféle ilyen veszélyeztetett állatok elkobzásával, meg ilyen CITES témákkal kapcsolatban így nyilatkozgatni mindenféle tévékkel, semmi összeférhetetlensége az nincsen. Úgyhogy hát igen, így történt. Szóval visszatérve erre a csodálatos dologra, tehát ez a tipikus eset, amikor cáfolják, tehát igaz. Igen, tehát, de várom csak itt most az IRM az veszettő hazudik, mert én most ilyen szélsőséges, illetve radikális vagyok, és kimondom azt, hogy jelenleg a rendőrség bizonyos népcsoportok kapcsán, tekintve ez a magyar és a cigány, a közrend és közbiztonság fenntartására abszolút képtelen, illetve képes lenne, hogy hagynák neki. És nem de lehet, hogy ez a feladata. Lehet, hogy ez a feladata, és ezt jól látja. Ezt rosszul látod. Tehát pontosan az a dolguk, hogy a cigánytenyésztés segítsék, a magyarokat össze-vissza verjék, a kommunistáknak segítsék a politikai túlélés, és bűncselekményeket kövessenek el ők maguk is. Tehát ha ezt a feladatot szabták, akkor tényleg semmi gond a rendőrséggel. Az rendőrrel is címzem ezt az IRM-nek, mint az IRM szerinted mit csinál? Címzem. Mert hát nincsenek az... benne. Ja, jó, a Draskovics Tibor ugye nem az Appel Klánnak a tagja. Á, nem. Nem, egyáltalán nem. Hogy is volt ez az olajügy, amikor így eltűntek papírok, amiben a Draskó is neve benne volt? Vagy nincs, vagy hirtelen titkosították, vagy mi történt ezzel? Az itt szokás, valami nem tiszta, vagy egyáltalán most, ha készül valaki, azt úgy indítják, hogy ezt most 50 évre titkosítjuk, ezt most 80 évre. De ez a tipikus sunyi, fogadjuk a Draskó is személyesen fogalmazta ezt a közleményt, ez a sunyi mellébeszélés, ami rá annyira jellemző. A Kuruc Info betiltásával kapcsolatban emlékeztek akkor is, azt mondta, hogy mi ezt nem mondtuk, és nem gondoltuk, és nem úgy mondtuk, és egyáltalán ezek honnan vették, és igen, nem. Igen. És egyébként igen, mi voltunk, de nem. Emlékszetek, valahogy így fogalmaztam meg. És közben ilyen kajánul így mosolygod, hogy én azt jövök, amit akarok. Egyébként tudom, hol lakik, csak meg kéne várni ott, amikor jön a kocsijával, mert testőre nincs, de van, azt le lehet lőni, tehát pisztoly van. Egy csomót elszedtünk a rendőröktől az évek során. Én szeretném látni, hogy ezek a kemény srácok, akik így kimennek így teljesen céltalanul egyébként a roham rendőrökkel dobálózni, ahol meg lesznek verve, már a roham rendőr erre van kitenyésztve. azt szeretném látni, hogy így elindulnak, és mondjuk úgy, mint annak idején 91-ben ez a skinhead csapat, akik miatt a demokratikus kartát létrehozták, így elkezdi ezeket megölni. Nem megverni, nem megfenyegetni, meg kis borodott koktélkát oda kurogatni a százszobás villához, megölni. És ha meghal vele a kedves családja, pek, munkahelyi baleset, vigyázott volna jobban rájuk. Na, én most határolódom el. Csak nyugodtan. Csak nyugodtan. Egyébként szokták olyan, hogy a rosszul művi agancsos szarvast kilövik, hogy ne legyen veszélyes a másik állományra. Tehát ez ilyen kilövési engedély, nem? Ezt abszolút. Erdő, vakgazdálkodásnál betegállatot. Hát nyilvánvaló. Kilövik, mert mondva ne fertőzzön, mert meg egy rendes nőstényre vívott bunyó, az ne ilyen véres. Mert gyilkosságba torkoljon. Így van. Egyébként ja, hogy a híjóz, de az örömhír, hogy mára sakál is nagyon szépen, tehát az arany sakál, a Canis aureus, a házi kutya őse, az is nagyon szépen megvan. 2 héttel ezelőtt hallottam Dunaharasztiban éjszaka kiáltani. Várom, lehet, hogy csak a műrészek cigány volt a hív megállóba. Elütötte éppen. Megismerem. Utánozta. Ja. Ez lehet. Vagy olyat volt. Egyébként másik, ami viszont régen el van szaporodva, és nem is kell, inkább kilövést kéne rá, az a mindenféle hiéna, amelyik így lenyúl mindent. Abból jelenleg... Meg a sarka. A fészkes kutya. Igen, mint a kékvércsét. Így van. És tehát ezek igen el van szaporodva, úgyhogy a következő probléma inkább arra vegyenek föl pénzt, hogy lehet ezeket inkább eltávolítani. Ezek sztereotípiák. Sztereot. Hát nem mono, de te monóban nyomod éppen, úgyhogy nem sztereot, csak monotípia. Nem, ez már nagyon rossz volt. Ezt már nem vágom. 9-es számú hírünk következik. Az amerikai hadsereg hadrende állítja a fájdalominget kiváltó tömegoszlató fegyverét. A gyártócég 5 csökkentett kapacitású készülékre kapott megrendelést. A bőrben fájdalominget kiváltó mikrohullámú tömegoszlató fegyver, az Active Denial System, már régebbi fejlesztés, azonban a berendezés körüli viták miatt az amerikai hadsereg csak most szánta rá magát, hogy hadrende állítsa. Az ADS-t már 2004-ben be akarták vetni az iraki háborúban, ám mivel több szakértő szerint a berendezés tömegoszlató fegyvernek túl veszélyes, az üzletet elhalasztották. A hadsereg és a fejlesztő cég mostani bejelentésével egy időben újabb szakértői vélemény látott napvilágot, mely szerint az ADS súlyos égési sérüléseket okozhat, ráadásul a fájdalom intenzitása sem egyenletes a 2 méter átmérőjű hatókörön belül. Akit nehogy Isten telibe talál a fegyver, az sokkal nagyobb mikrohullámdózist kaphat, mint akit csak érint a sugár. 200 méter hatótávolságú, 2 méter átmérőjű sugárnyalát 96 GHz-es mikrohullámmal lövi az oszlatni kívánt tömeget, a bőrbe csapódó energiahullámok elviselhetetlen égő fájdalmat váltanak ki, és a legelszántabb iraki tüntetőt is menekülésre késztetik. Volt a Discovery, az a Jövő Fegyverei című műsorban erről egy szó, ott egy volt tengerészgyalogos emberkel tart ilyen fegyvermuziknak bemutatót, és hogy hát ez így mik lesznek, amivel bennünket legközelebb lelőnek. És ő is kipróbálta ezt a szerkezetet. Tehát letették 500 méterre, lőttél egyik fel, a másik fel, és kijelöltek egy helyet, oda beálltak többen egymás mellett, és annyira pontos a sugár, hogy tényleg akit úgy ki akarnak emelni, azt a kis palcot meg tudják szólni, úgyhogy a többieknek baja nem esik, nem is érzik. Viszont ő azt mondja, hogy ő nem bírta elviselni. Tehát lehet látni, az arc így elfordul és így kivonul a körből, nem bírt ott maradni. Tehát tényleg egy nagyon hatásos valami, de... Még ezt úgy nevezik ezeket, hogy nem halálos fegyverek, tehát úgy nem okoznak fizikai károsodást állítólag, bár ki tudja, hogy mert célgázt is... A habbal is ugye rábosszak, mikor volt ez a tömegoszlató hab, amit így fújnak a tömegre és beleragadnak, csomóan meghaltak, megfulladtak be. Igen, van, amikor kicsit rosszul mérik fel dolgokat, hiszen ott vannak a gumilövedékek is, amik úgy okozhatnak súlyos, hogy halálos sérülést a testüvebe kerül, ha nem megfelelően használják. De... Azért most jön, amit én írtam is a bombagyárról, mert az egyik gyárlapú, az egyik posztnak a kommentben megelmítette, hogy van ez a fegyver. Én ott írtam is egy választ kommentet, miszerint a fémpajzs, illetve a fémháló ez ellen véd, ami a mikrohullám. Ugyan, mint a mikrohullámos ütőnek az elején van egy fémháló, amin kívül nem jön ki a mikrohullám, csak nagyon-nagyon gyengén. Hát ki lehet ezt számolni, 96 GHz, ezt most milyen jól megmondták, fénysebességet tudjuk, ezt kiszámoltam, ez 3 mm-es hullámoszt jelent. Tudni kell, hogy úgy lehet védekezni az ilyen sugárzás ellen, hogy a kisebb lukú hálót teszünk a sugárforrási magunk közé, mint a hullámhossz. Ilyenkor ezen a hullám nem fog áthatolni. Tehát 3 mm-nél kisebb lyuk közű, tehát lyukméretű hálóról van szó, tehát egy sűrű szita szövet már véd, illetve egy teljes testet beborító vékony, vagy lehet akár erős páncélzat, ami lehet láncing, lehet rostélyos vasing, illetve vas vértezet. Egy a fontos, a páncéllemezek között, illetve a sodronyingen az elektromos vezetés meg legyen oldva, hogy szikrázás ne képződjön, mint a mikrohullámos ütőbe jelenség, hogyha valaki beteszi a valami fóliába, csomagolt, akár mint azt neki kell pattolni, szikrázni. Mivel ez nem nagy energia, mert nem az a lényeg, hogy illetőt megsüssék, hanem koncentrált. Ez körülbelül olyan, mint a napfény, illetve hát a gyűjtőlencsével, a gyűjtőtükörre összegyűjtött napfény. Egyik az csak melegít, a másik meg meggyújt. Ugyanez az elve működik, tehát egy fókuszál egy bizonyos távolságra, illetve bizonyos nyalába egy energiasugarat, de ezt el lehet oszlatni, vissza lehet verni, illetve szét lehet oszlatni ezt a... És lehet röhögni ez rajtuk, hogy nyugodtan lőhettek. Igaz, hogy kicsit macerás megcsinálni ezt a páncélzatot, de végül is lehet ellen védekezni. Ezzel csak az a probléma, hogy a tüntető 99%-a bele sem gondol, hogy a technikai eszközök ellen védekezzen, még ma sem, amikor azt látom, hogy kimegy 5000-10000 ember, pontosan tudják, hogy elég jó esély van, hogy könnygázzal fogják őket lőni, és az ezredüknél nem látok gázálarcot. Pedig azért ez egy 500 forintos tétel. Nem vesznek gázálarcot, hozzák a kis sáljukat, pontosan tudják, hogy azzal kb. 3 másodpercig fogják bírni, az egyébként 2 másodperc. Hú, a szemüveg is megteszi, elég az, hogy ne legyen, ne érje a szemet. Elég jól lehet védekezni, de nem védekeznek. Hát, még valamikor tavaly egy tüntetésen fényképeztem egy gyönyörű embert, aki harisnyát húzott a fejére egy úszó szemüveggel, és ez volt az ő gázvédelme. Jó, hát tegye, de nem hiszem, hogy ott bárki is, akár Irakba, akár itt, ha majd bevetik, mert ez ezer, hogy bevetik, ez azonnal az Aszkovicsék megveszik. Nem hiszem, hogy valaki neki fog állni, hogy fém szövetet összerakosgatni. Hát nem is kell oda összerakosgatni, hát tényleg nem kell hozzá vastag egy részből készült fémháló, ami például a szemet, tehát egy, vagy a szemmel egy olyan szemüveg, amely vékony aranyfóliával van, tehát fémfóliával van bevonva, ezt vadászgépeken, tehát a lopakodókon használják, hogy a radarsugár ne hatoljon be a pilóta fülkébe, és ne okozzon nem megfelelő visszaverődést. Hát ilyen persze borban nem igazán lehet kapni, de egy hát hasonló szerkezet, mint a vívóknak a sisakja, tehát az a hálószövet, vagy egy sűrű fémháló, azon igazából korlátozottan, de ki lehet látni, és az a lényeg, hogy az egész testet elektromos vezető módon belesen borítani, Faraday kalitkának hívják, fizikorán tanultuk, ilyen egyszerű a védekezés. Egyébként lehet tesztelni, hogyha netalántán valakinek van valamilyen, bármilyen ilyen radar, hullámhosszú működő szerkezet, esetleg rádiója, kipróbálhatja azt, hogy meg egy sugár mérő berendezés, hogy kettő közé tesz egy megfelelő méretezett lyukszöveti ilyen rácsot, hogy az mennyire fog árnyékolni. Itt egyébként írnak egy szakértőről, dr. Jürgen Altmannról, ki tudja, hol szakértő, de nyilvánvalóan az, hogy tényleg nem beszél erről. Tehát egy tanulmányt hozott nyilvánosságra, ami szerint az eszköz halálos is lehet, mivel a nagyobb dózis égési sérüléshez vezethet, ami elfertőződve halált is okozhat. Dr. Jürgen azonban a lehetséges kockázattól függetlenül úgy véli, a berendezés használatának módja szabja meg, hogy az ABS bevetése felvete morális esetleg jogi problémákat. Tehát ezzel is úgy vagyunk, mint a gumilövedékkel, hogy. Hogyha az embereknek konkrétan szemét akarják kilövöldözni, akkor az lesz belőle, de azt úgy szokták, hogy a földre lőnek, hogy pattanjon föl, meg esetleg a fegyveres tüntetőre rálövünk vele, mert azért mégiscsak. Arra találták jogi gumilövedéket alapvetően. Amerikai tüntetéseken valaki 10000 ember között előkap egy pisztolyt, és elkezd lövöldözni. Nem lövetnek élesebbe a tömegbe, a mellélőnek ott ártatlan tömege hal meg, mert azért az acélmagvas az nem vicc. Nem is acélmagvas, mert vannak speciális lőszerek, amik megállnak. De például gumilövedékes fegyvert vadászok is használnak, például medvék, meg egy nagyon nagy testállatoknak a megfékezésére, mert az állat se szereti, hogyha lövöldöznek rá, de ott persze nem pattanásból lőnek rá, mert viszont annak kicsit vastagabb is a vírája. Úgyhogy ott használják ezt, most más kérdés, hogy ember ellen is, ember állat is ellen bevetik. Hát itt is megint az van, hogy most nekiállnak teljes gázon 30 méterre sütni az illetőket, hogy ropogós tüntetőt csinálnak. Igen, hát ez már csak a G.I. Joe, pedig úgy pillanatra bekapcsolják az illetők, hogy jaj, meleg van és hussunk. G.I. Joe-t ül a toronyba, és úgy gondolja, én azt a rohadt darabot most megsütöm, és elkezd így nyomni rá egy nyílt területen. Hát mire az űrge elszalad a sarokig, hát össze-vissza fájja magát, az egy dolog, de jó, hát lehet, hogy nem ér haza, mert mondjuk rákot kap, amikor hullám az ugyanis rákkeltő. Nem rákkeltő. Hát az elektromágneses sugárzás általában az. Nem, és nem ionizál a sugárzás, tehát ionizál a sugárzások rákkeltők, az ultraibolya, röntgen, meg gamma, meg fölötte. Tehát ezek, ez nem, inkább... Akkor miért okoz rákot a mikrohullámos ütő, arról szóval szigetelve? Nem okoz rákot a mikrohullámos ütő. Pedig erről beszélnek, hogy ezért kell beméretni, meg mi. Arról is beszélnek, hogy itt vannak meg egy patiszták. Tehát igazából most úgy konkrétan, tehát nem ionizál a sugárzás, ez Hát értem, hogy hatása lehet, de hát jelenleg a mikrofonom süszköd, az nem egy sejtroncsoló, inkább az, hogy a, tényleg az, hogy a ugyanúgy a leégésnél egyik a UV-nak hatása, a másik meg a tényleg a megégés a bőrben, tehát ott lecsökkenhet a szervezet védekező képessége, és megnövekszik a melanómának a kockázata. Az se jó. Az se jó, de hát ez se egy... Már a melanómáról a Gyurcsány Ferenc óta tudjuk, hogy legyőzhető, mert Gyurcsány Ferenc a rákot is legyőzte, ezt tudtátok? Volt egy melanómája, aki kapták neki, és elmondta, hogy én legyőztem a rákot, és hú, de jó. Hány ember vagyok? Pont neki kellett legyőznie, bassza meg. Nem látom ebben egy kicsit, hogy miért nem dionizálták valami másnak? Önnek, uram, mit tudom én, kinőtt a hülyeség az oldalán, vagy valami, és egy kicsit még hagyjuk tenyészni. Ez műtét, tehát majd 3 hónap múlva van időpontunk. És az már kormányváró, ugye? Igen. Na, utolsó hírünk, aztán megpróbáljuk valamivel kitölteni még a maradék műsoridőt, lehet, hogy alszunk egy jót. Ausztráliában már a leggyengébb lézerpointer birtoklásáért is 2 éves börtön lesz kiszabható, ha elfogadják a benyújtott törvénytervezetet. Új-Dél-Wales államban a hatóságok több repülőgép elleni támadásról számoltak be, amelyeknél nagy teljesítményű lézerpointerrel vakították el átmenetileg a pilótákat. Ezen merényleteket persze nem prezentációhoz készített lézerpointerekkel követték el, ennek ellenére a törvény ezen eszközök használatát is engedélyhez kötni. Egy illegálisan tartott darabért 2 év börtön és körülbelül 750 000 forintnak megfelelő büntetés járna. Engedélyt a tanárok, kutatók, építészek kaphatnának. Hát úgy látszik, ott is sok kisköcsög rohangál, mindenféle idióta, amelyik meg kell lézerezni, bár azt tudni kell, hogy a lézerpointer, amit vesz az ember a kínai boltba, az arra jó, hogy az embernek a szemét elvakítja átmenetileg, és így hosszasan okozhat csak látást a károsodást, de valószínűleg, hogy valaki belevegelegít a szemembe, ilyennel elő fogom pofán csapni, tehát neki jobban baja esik, mint nekem. De mondjuk a pilóta az nem fog kiugrani a repülőből, a másik viszont azt is szerintem nem lehet annyi időre elvakítani egy pilótát. Egy pillanat elegendő, tehát a bizonyos teljesítmény fölött komoly átmeneti vakságot okoz, mert egyszerűen a koncentrált sugárzás miatt a fényérzékeny anyag, nem most nem teszem, kiég a retinád, tehát gyakorlatilag kifogy a szemből, tehát mivel belenézem abba, hogy darabig de az egyik az, hogy 2 pilóta van, másrészt pedig itt nincsen, aki ilyen iszonyan pilóta van. Most egy repülő magángép, ez a kis izér, de egyedül a kis a Cessnádba, valamelyik balfasz belevilágít a szemedbe. De ilyen nálunk is ott Magyarország, amikor egy óriási parabola tükörrel vakítgatta egy faszi, a pont Ferihegynél a leszálló gépeket, és évekig nem tudtak vele mit csinálni. Az még nem jutott eszükbe, hogy betiltsák a parabola tükröt. Hát oda kell menni, leveni. Oda kell menni, pofán kell vágni, azt ennyi. Ez valami öreg kettős nyugdíjas volt, ilyen kirúgták a munkásőrségtől, és nem lehet viselni. Eljárt, ott légvédelmet játszott, ez várják itt a gépek, vigyék máshova a repülőteret, de nem bírták kicsárugni évekig. Aztán nem valamit csináltak, vagy a gondnokság alá helyezték, vagy ilyesmi. Nem lehetett vele mit csinálni, sajnos. Egyébként nem csak a lézerpointerek vannak, tehát nagyon jó kis lézereket lehet beszerezni az internetről, akár 400 milliwattig, mert ugye egy lézerpointer az 0,1 milliwatt körül van, ez amivel így piros kötet lehet rajzolni. A fizikórán az a 5 milliwattos lézerekkel szúrott. Igen, de gondolom, hogy 400 milliwattos lézer az olyan, hogy az a vágsz, tehát 20 méterről lufit kidurantod, és akkor, amit egy Fox-tól. Van benne 2 üzelem? Akkora, nézd meg wickedlasers.com, én már nagyon régen gondolkodom, hogy veszek, csak persze kurva drága. Mondjuk ennek nem egy túl jó a divergencia, de jó kis gázlézerre már. $1000 körül van, tehát nem vicc azért. Nekem is volt, hogy régen lézerprinterben rendes lézerágyú volt, nekem is volt jó pár évvel ezelőtt egy ilyen, nem csak hát, az előző munkahelyen, mert ott bevittem, és hát nem engedték ki aztán, mert mondták, hogy lehet egy darab, de mondom, nem, de nem hitték el, úgyhogy az ott is maradt. De a másik az, viszont a diszkókat fogják ezzel szivatni, mert a diszkóban szoktak használni lézert, és nem egyszer a felnőttre is szoktak kilézerezni, mert ezek most jól megszokják. Jaj, 90-es éveken én emlékszem, mikor kitalálták ezt a felhőkre világítunk diszkó, és sok hülye öreg azt, hogy mind telefonálgatott be, ufó. Igen, és ki is jöttek. Az a másik fele. Igen, meg a másik ilyen történet, ami így beugrik, így szintén droid. Lézerről, amikor a cigányok elkezdték lopni a kábelt, ugye a digitális kor hajnal a 95-96, amikor az első fiber kábeleket fektették, jött az ombre, balta, boom, ahogy szokta, így hatik ma, nézd, majd be nincs rész. És így elkezdte így nézni a kábelt, így a kezébe fogta, nézte közelről, ezt így fölnézett, csíkokat látott, megint belenézett, megint fölnézett. Ha Józsi, gyere már ide, nézd már, az is belenézett. Hát ez milyen? Ha rajzol a szememre. Na, az úgy is maradt. Igen, abban nem hát két az, lézer. Igen, azért van kívül, hogy vigyázz, lézer. Nem hittem. Tudod olvasni? Nem tudom, de ott van ez a sárga háromszögben ilyen csík, meg ez általában veszélyt jelent. Jó, ennyire hülye halljon meg, legalább nem látja, hogy mit másik mond. Akkor szokja meg a legjobban, elviszi ezt a kávát, elviszi a fénykereskedőt, és lekirögik, hogy te üveggel akarsz ide jönni. Volt, gondolj bele, amikor égette le róla a szigetelést, alig látott, azt hitt, hogy ez majd elmúlik, és ott anyázott, hát nem jön a rész belőle, hát milyen kábel ez. De hát a bocsánat, igen. Nem volt a cigány, az el azon is végül is, igen. Somorban volt. Bocsa, Roma, azt nem romát, az tisztelem a cigány. Roma, igen, azt romát nevezem, azt a cigányt, amelyik jó. Ugye azt történt, hogy Somogyban ugye voltak ilyen problémák, hogy óvodásokat, meg iskolásokat darazsak támadtak meg. Hát basszus, még a majom is tudja, hogy fekete, sárga, veszélyes. Tehát így tényleg. Így van, és ezek meg mentek oda, és piszkálták. Hát, és így mutatták a naplóba, vagy nem tudom én, valamelyik ilyen tévékörtös műsorban, hogy így hogy a gyerek, a cigány gyerek így oda ment, és piszkálta, és hogy kell valamit csinálni, mert hogy a rettentő veszedelmes darazsak, ilyen károsak, meg olyan veszedelmesek, meg oktatási intézmények közelébe. Azt még édesanyám is, aki pedig hát ugye meglehetősen, hogy mondjam, haragosan néz rám, mikor ilyen erőteljesenben fogalmazott némely etnikai kérdésekben, hát még ő is azt mondta, hogy hát hülye cigány, miért megy oda, ne piszkálja, büdös kölyök. Ennyi. Hát ez az idiokrácia legújabb vívmánya, nem került be a műsortervbe, csak most úgy eszembe jutott, hogy a hét elején olvastam egy ilyen hírt, hogy egy angol gazdát kötelezett a helyi tanács, hogy bontsa le az egyébként kb. Mellmagasságú szögesdút kerítést, mert megszúrhatja a tolvajokat. Na, rendszeresen loptak tőle, se három, semmi, csak egy szögesdút kerítés, megtiltották neki a szögesdút használó. Tehát... Na joga van a betörőnek is. Ja, volt egy film, a lódarazsakról volt, hogy milyen szép fészket építeni, életük meg hasonló. Na most ezek az lódarazsak éppen Izrael területén tanyáztak, úgyhogy a zsidókat összecsipkedték. Antiszemita darazsak voltak nagyon. Ott menekültek a szülőt, évet ott menekültek a kékező fiatalok. Nem kékfehér darázs kérdő. Nem kékfehér, ez fekete sárga volt. Igen, fekete sárga ez így. De megtanulták a markolót is, tehát a markolóban ülő kószervasok azért élte túl, mert egy zárt pilóta fülkébe ült. Tudom, hogy ült és röhögött, sok hülye zsidó. Nem, az arvasakat, hogy próbáltak összecsípni, hogy nem sikerült. Nye. Aztán bejöttek a légszínű. Szóval Laosban a mongok nekem elmondták, hogy igazándiból ők nem annyira szoktak így az ilyen őserdei dolgoktól félni, mert hát végül is ők úgy ott laknak meg, hát minden. De ettől függetlenül így mondták, hogy hát igen, azért az örvös medve az problémás, tehát azt úgy inkább kikerülik, mert szemét, meg ugye a királykobrát se nagyon-nagyon baszogatják, meg hát ugye mikor úgy rajta van a maszt az elefánton, akkor is úgy igyekeznek fölmenni a fára, hogy ne keresztezzék az útját, már mint a párzás időt a hím elefánton, de az őserdei óriás lódarástól konkrétan rettegnek. Hogyne. És így mutatták is, hogy ilyen milyen, hát így mutatom a kezemmel, mint igen. Egy cigarett. Hát ilyen akkora, és mint a hüvelykúja. Hol lehet ilyet ilyen beszerezni nagy tételben? Nem nekem kell, de szoktak lenni ilyen rendezvények, ahol kell. Maradjunk a tücsökkel inkább. Nem, egyébként rendes lódarás kell. Beteszed a kétfázisú lovas rendőr elhárító fegyver. Komolyan. Tudok egy fészket. Na. Fogod, egyikre beteszel... Én is adom, majd bedobjuk. 6-8 lódarazsat, egyik üveg. Másik, nem muszáj... Az egyik lódarazs üveg? Egyik lódarazs, egy üvegben lódarazsak vannak, másik egy zacskónyi vizes méz. Egyik radikális fogja, eldobja ezt a mézes-vizes keveréket a lovasrendőre, ez a csattanyon rajta és ráfolyom, majd a másik még oda dobja ezt a üveget, ami széttörik a földön, a lódarazsak kirajzolnak, mert eleve dühösek, hogy dobálják őket. Másik fel a rendőrló, bárhogy az van trenírozva, a tarástól retteg. Ergo az a világgá fog menni, és tudja. Ha észreveszi, meg ha eltalálod. Igen, van egy jobb módszer. Bocsi, a szag, mert azért kell az első erre fázis, az a mézes szag. Darás az kaja, meg folyamat rendőr, neki megy. A rendőr az látja, hogy ott jön egy lódarás, kész, az meghátrál. Menekül, pánik, kész. Egyszerű módszer, a Mátyás király fekete seregének a módszere volt, hogy egy láncot párhuzamosítottak egy kötéllel, tehát egy átott fűzve a láncszemeken konkrétan, ezt beáztatták csepőolajba, majd mikor támadott az ellenséges lovasság, ezt meggyújtották, és elkezdték pörgetni a fejük fölött. Na. Most ezt így 8-10 katona csinálta, ők mentek elől, mögöttük meg ugye kis kardos emberkék védték őket, na ettől a lovak szétfutottak. Akármilyen jó trenírozott harci ló, azért pedig a középkorban értettek ehhez, az futott. meg ledobta a lovasát. Na, ezt is ajánlom a tüntetők figyelmébe, de ez is olyan, mint a gázálarc, túl hülyék ahhoz, hogy fölvegyék, meg megvegyék, meg megcsinálják. De most hazaáruló fogsz lenni. Én hazaáruló fogok lenni, de elmondom, aki még mindig olyan hülye 2008-ban, hogy nem visz magával gázálarcot a tüntetésre, az dögöljön meg. Én is egyébként elfelejtettem vinni legutóbb. Lehet, hogy meg is fogok dögleni. Nyertem egy kis gázéket, de a CR gázról, na tessék, beszámolok erről is, hogy hol tart a vizsgálat, CR gáz vizsgálat ügyben. Jelenleg ott tartunk, hogy már többen megállapították így ránézésre, meg vizsgálatot, ez nem tudományos vizsgálat, de nem is hülyék vizsgálgatták, hogy igen, ez nagyon valószínű. Viszont a következő történt, nekem ugye a mintáimat azt már biztonságban helyeztük, egy a 30 darabot sikerült elég jól összegyűjteni. De volt egy kedves gyárlakó, aki utólag hozott még kettőt. Na mondom, jó lesz az is, még ilyen tripla nejlonzacskóval becsavarva eltettem a polcra. Atina otthon takarított, megtalálta, nem tudta, hogy ki az, kinyitotta. Elájult tőle. Csak attól, hogy kinyitotta. Na most egyik könyvgáz típus sem ilyen. Igen. Na a legfeljebb összesítod magad, mert akinál egybe folyik, de... Így van. Megköhétse ezt egy kicsit. Na ezzel ennek hírel. Ja, igen, hogy mire vár ez az egész. Nem, mert lezárnám a műsor. Az Istennek le nem mosod magadról, hogy hogy hívják ez a gáztámadás, meg zsidó, meg úristen. Már így? Magának ez így nem. Szóval... Kedence. És ezt bele akartam zárni a műsor, de majdnem, de azért még elmondom, hogy mi van a vizsgálat. A vizsgálat jelenleg ott tart, hogy néhány százezer forintba kerül a vegyelemzés. Hát ez nem egy olcsó dolog. Meg kell venni a mintát, el kell juttatni, ki kell menni külföldi laborba, akkor azoknak munkadíjuk van, nem 50 forint sajnos. Ugye jelenleg csak ezért nem foglalkozunk a CR-gázzal, de a Nemzeti Jogvédő Alapítvány az már jelezte, hogy ők erre tudnának egy kis keretet biztosítani, tehát nem reménytelen a dolog. Még az is lehet, hogy karácsonyra eljutatjuk Draskovics Tibort Hágába, bár hát ugye tudjuk, hogy ott milyen ítéletek születnek még akár a srebrenicai mészárlás ügyében is. Viszont addig is el lehet jönni a nemzeti kötélhúzásra. Még egyszer mondom, hogy szeretettel várunk mindenkit október 23-án 11 órakor az Olimpiai Parkban. Ez a Kossuth tér és a Jászai-Mari tér között van. És alakítsunk bombagyár csapatot, és nézzük, hogy a Lipsik, meg a Szocik, meg az összes patkány közül ki mer kiállni velünk egy kis kötélhúzásra. De fogadjunk, ha elhúzzuk őket, akkor az lesz a lényeg, hogy gyávák vagyunk, mert gyáván elhúztuk őket. Hát egy kis ilyen, egy nyomos-e bobos szösszenettel hadd búcsúzzak erre a kis kötélhúzásra. Össznemzeti kötélhúzás, lámpavason Lipsi Libás. Köszönjük szépen, ez volt a Bombagyár Rádió, egy nagyon fárasztó műsora, megyünk végre aludni, sziasztok, szebb jövőt! Jó hétszakát! Azt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!